علم اللوح والقلمی. فرماندے نے کملی والے آ جناب دی سخاوت مبارک, جناب دی سخاوت مبارک دے دو حصے اساں ویکھے نے, ایک دنیا دا جہان ہے ایک آخرت دا جہان ہے. اے دو جہان فائنہ من جود کت دنیا و در راتا, اے جناب دی سخاوت مبارک دا حصہ ہے. ہن جدی سخاوت دا حصہ اے تے اگلا جہان ہوے او دی سخاوت دا اندازہ لگا. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ, اور جناب دے علوم دے سمندر دے وچوں لوح محفوظ دے قلم دا علم. اس واسطے حضرت سیدنا میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ فقیر اللہ دا جدو رات نو میاں صاحب نے تہجد ویلے اٹھنا, میاں صاحب ایک شیر پڑھ دے ہوندے سن, وضو کر دیا رہنا ہے نال ایک شیر پڑھ دیا رہنا ہے. او شیر کی ہوندا سی, محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہریں ہیں, محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہریں ہیں, محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہریں غریق بحر عرفاں ہو تو تب یہ ماجرا جانے. سبحان اللہ, فرمایا ہوے معرفت والا تے پھر توجہ نہیں کیتی, ہوے معرفت والا معرفت دے سمندر چ ڈبیا ہوے پھر ویکھدا ہے کہ دونوں جہان نبی دی سخاوت دا حصہ نے. حضور دریا نے, دریا وچوں نہراں نکل دیاں, دو نہراں نکلی ہیں تے ایک دنیا دا تے آخرت دا جہان بنیا ہے, تے باقی دی سخاوت دا پہ اندازہ لگا. ذرا ذوق لالا, سبحان اللہ. صدقے جاواں خدا دے بندے تائیں میں عرض کیتی ہے, بن کے نور نور آیا, بن کے نور نور آیا, آمنا دلال تیرا لاج پال سونا میرا لاج پال, بن کے نور جدا ایمان ہے ذرا روک نہ کہہ دے, بن کے نور نور آیا, بن کے نور آمنا دلال تیرا لاج پال سونا میرا لاج پال. او سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا ہے, سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا ہے, بل بشر دے چہرے سجدہ کیتا, فرشتیاں نے سجدہ کیتا, ویخ کے جمال تیرا لاج پال سونا میرا لاج. او عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے نے, عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے نے, میل دو جہان دے بس آپ لئی سجائے نے. رب دا حبیب سونا, رب دا حبیب سونا, شان بے مثال تیرا لاج پال سونا, پال بن کے نور, بن کے نور نور آیا, آملا دلال تیرا لاج پال

پاک علی جواب دین گے کوئی سانو سونا دے گئے کوئی جداداں دے گئے کوئی باغ دے گئے کوئی کچھ دے گئے نہ نہ مولا علی فرمایا فرمایا او یارو سانو مصطفیٰ جاندے ہیں جڑی دولت دے گئے نے جڑا خزانہ نبی دے گئے نے او قرآن دی سمجھ والا وے تا میرے مولا علی فرماوندے نے جے میں چاہوا سورۃ فاتحہ الحمد دی تفسیر لکھاں 70 اٹھ بھر دیواں کنے اٹھ اٹھ جان دے نا اٹھ دا کنے کو بدلنا ہوندا ہے ہیں تے فرمایا میں لکھن شروع کر دیاں نا الحمد دی تفسیر تے فرمایا 70 اٹھ بھر دیاں اے تے الحمد دی تفسیر لکھے علی دے 70 اٹھ بھر دے تے باقی قران دا پی حال سمجھ لے تو فرمایا صدقے جاواں بزرگ فرماندے نے الحمد دا الحمد دا سا پچھلیاں کتاباں فرمایا پچھلیاں کتاباں ساریاں دا علم قران وچ ہے قران دا علم الحمد وچ ہے الحمد دا علم بسم اللہ وچ ہے بسم اللہ دا علم بے وچ ہے تے بے دا علم سارا نقطے وچ ہے تے علی فرماندے نے لو کنت نقطہ تن تحت البا کاش میں وہ نقطہ ہوتا جو با کے نیچے پڑا ہے سبحان اللہ کاش میں او نقطہ ہوندا جڑا بے دے اس وچ بزرگ فرماندے نے علی کیڑا اشارہ مار گئے نے جڑا فرما گئے نے بے دے تھلے والا نقطہ فرمایا علی پاک اشارہ جڑا کیتا ہی نا او دس گئے نے کاش کہ میں تھلے والا نقطہ ہوندا تھلے والا بنا اوتوں والا نہ بنا کیونکہ ایں دے وچ عاجزی ہے علی نو تواضع پسند ہے توجہ نہیں کیتی ہاں مل دی تے شاید تھو ہی ہے نا پیر وارث شاہ دا ایک شعر ہے توجہ ہے نا پیر وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے شعر دا ایک مصرع ہے ایک مصرع ہے آپ نے فرمایا وارث شاہ فقیر نہیں ہو سکدے پتر جٹاں دے موچیاں تیلیاں دے ہن اے مصرع پڑھ لیا ایک حافظ نے شعر پڑھیا ہے گجرات دے رہن والا سی تر پیا لاہور اپنے ایک سنگی نو ملیا آندا یارا ایتھے کوئی اللہ دا درویش دس جدی زیارت کریے او کہن لگا حافظ یار ایتھے ایک فقیر ہے جدا نام رحمت علی ہے جٹاں دا پتر ہے شیر ربانی دا خلیفہ ہے آندا یار وارشاں دے وارشاں فقیر نہیں ہو سکدے جٹ پتر جٹاں دے موچیاں پیلیاں دے تے او جٹ دا پتر ہو کے دے کیویں جناب جی او کنگ جٹ دا پتر ہو کے فقیر کیویں بن گیا وے او حافظ اگڑا لاہوریا کہن لگا یارا چل تے صحیح جنا پسند آوی تے واپس آ جا وے تر پے دوویں بیلی جدوں گنگ شریف پہنچے میاں رحمت علی سرکار دے کول حالے بیٹھے نے میاں صاحب فرماندے نے حافظ جی مڑ وارشاں کی آکھیا ہے توجہ نہیں کیتی حافظ جی مڑ وارشاں کی آکھیا ہے عرض کردا لجپالا شیر پڑیا سی سمجھ تینوں آیا ہونا ہے اساں نے ایویں سمجھی پھرنے فرمایا حافظ جی وارشاں عارف باللہ سی تے عارف دی گل عارف ہی سمجھدا ہوندا ہے عارف دی گل عارف ہی سمجھدا ہے فرمایا تینو سمجھ نہیں آئی حافظ جی جٹ کیدے تو بندا ہے کہن لگا جیم تو بندا ہے فرمایا جاہل کیدے تو بندا ہے آکھیا جیم تو بندا ہے فرمایا موچی کیدے تو بندا ہے آندا میم تو فرمایا میں کادے تو بندی کہندا میم تو بندی فرمایا تکبر کادے تو بندا ہے آندا تے تو فرمایا تیلی کا دے تو بندا ہے اکھے تے تو فرمایا حافظ جی وارثا فرمایا ہے جاہل میں والا تے تکبر والا ولی نہیں بن سکدا تو ایویں جٹا دے موچیاں تے لائی بیٹھا ہے سمجھ آئی نے ہاں ماں تے تے تیلی بیٹھے ہوں تو ناراض ہوئے کون بابے وارث شاہ نہ لو تو ساڈا ولیاں تو کھاتا ہی کٹی آنا ہے ہاں جی کوئی ایتھے جٹ بیٹھا ہوئے آ کے لو جی چنگا اللہ دا ولی دا مطلب رب ساڈا لڑیا ہے جٹاں نال لڑیا ہے جٹاں نوں ولی بناونا ہی نہیں نا چلیا رب دا کی لگے کسے برادری نال ہائے ہائے ہائے او سید نوں چھڈے تے موچی نوں چن لوے کوچی نو چھڑے تے تیلی نو چون لوے اس تے دل ویکھنا ہے توجہ نہیں کیتی تا مولا علی دسیا ہے او لوگو بے دے تھلے والے نقطا ہون نو میں پسند کیتا علی سبق پڑھایا جے قرآن سمجھنا چاہنا ہے پہلو تھلے والا بن توجہ نہیں کیتی آکڑا اکڑا چھڈ تے پھر قرآن سمجھ آوسا تا اشارہ ماریا ہے رضا کنالاک سبحان اللہ تے جا خود سلطان باہو دی زبان وچ سمجھاواں سلطان باہو سرکار فرماوندے نے جیوں دے امر اور اتوانگ اروڑی رئیے توجہ لڑاک سبحان اللہ اور ایمان نال دس مولا علی کی فرما دنے فرمایا سانو رسول اللہ بھول گیا ہے سانو کملی والے جاندے ہیں کیڑی شاہ دے گئے نے بولو بولو بولو ایدا مطلب اے نکلیا کہ واقعی اللہ دی بارگاہ وچ خزانہ ہے تے اے ہوئی قرآن اور مصطفیٰ دی دین اسلام دائے جے اے ہے تے سب کو جے اے نہیں تے کچھ بھی یاد رکھنا میری گل قسم خدا دی میں مسند امام احمد بن حنبل چ پڑھیا ہے حدیث دی کتاب اس وچ لکھیا ہے جد مدنی سرکار دا وصال ہویا ہے سرکار دنیا تو تشریف لے گئے نے نبی باغ دی ایک گھر والی محترمہ سیدہ ام سلمہ رو لگ پیاں نے کسے پوچھیا وے صبر کر بی بی جی کیوں پہ رونی ہے نبی پاک سرکار آخر جانے سی بی بی دے جواب تو صدقے بی بی جواب دیتا وے فرمایا مینو پتا سی نبی پاک تشریف لے جانگے پر دکھ اس گل دا وے نبی پاک جدو سامنے سن آسمان تو وہی اتران دا سلسلہ جاری سی اساں انج رب نال جڑے کھڑے ساں ماسا وی دھرتی دے اوتے کوئی واقعہ پیش آونا ہے تے رب سونے نے قرآن اتار دینا ہے محبوب خدا سرکار نے زبان مبارک نال وہی بیان فرماونی ہے فرمایا مینوں دکھ اس گل دا وے محبوب ٹر گئے ہن وہی دے سلسلے رک گئے او خدا دے بندیا صدقے جاواں پر مدنی سونے ایک کرم ضرور فرمایا ہے آپ تے چھپ گئے لے اپنا جلوہ قرآن دا ظاہر فرما گئے لے میرا مدنی فرماؤں دے جتھے قرآن لے اتھے میں آؤں جتھے میں آؤں اتھے قرآن لے واہ واہ واہ ذرا بول بول صبح لے سن سن سن سن توجہ نال سمجھی جن دی جیس بندے دے ایمان نو پشان نہ ہوئے نا تے ایک کوئی طریقہ ہی اے ویکھی ان دے وچ نبی دے دین دی عظمت کنی توجہ نہیں کیتی نبی پاک سرکار دے تعریف نہ ویکھی کہ شیر کنے پڑھدا ہے کیوں دلو رام کوسری ایک کھتری گزریا ہے اس کھتری وی نبی دی شان تے شیر لکھے نے مت سمجھی کہ کسے دے ایمان دا معیار شیر پڑھنا ہے یا شیر لکھنا ہے نبی سرکار آفتاب رسالت نے سورج چڑھیا کھڑا ہوئی نا ہر کسے نو تعریف اور سورج جو چڑھیا کھڑا ہوئے تے کوئی آنکھے یار سورج جڑا ہے نا یہ تے بہو پیا کردا ہے تیڑا ہی بڑا ہے تے ہر کسے آنکھنا در در در تیرے مرن سائیں تو گال لے کرنا ہی سورج نو پیان نے توجہ نہیں کی تھی سورج نو پیان نے بھیڑا اور سارے زمانے نو چمکائی کھڑا ہے ہر بندے مجبور ہو کے تے سورج دی تعریف کرنی ہے تے محبوب خدا ہو سورج ہے جنہیں سارے زمانے نو چمکا چھڈیا تائیوں ہی تے آکسفورڈ یونیورسٹی انگریزاں دی جا اوتھے بھی انہاں اونج مندے نہیں او کنجر لے کے لکھی کھڑے نے انسانیت کے سب سے بڑے خادم محمد تھے جنہوں نے انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کی وہ محمد ہے انہوں نے لکھا ہے حالانکہ ہے بے ایمان نے سچا نہیں مندے پوچھو تے آندے نے رسول نہیں ہے آکھن گے نعوذ باللہ جھوٹا لیکن حضور ہے جو شان والے سن تے انج سمجھ رب نے انگوٹھا رکھ کے منوا لیا منوئے میرے نبی نو توجہ نہیں کیتی ہاں اس منا لیا ہے منی بیٹھے نے تے ہن معیار نہ سمجھی تعریف معیار کی ہے جس دے دل دے اندر نبی دے دین دی عظمت ہوئے گی جی عظمت مصطفیٰ دے دین دی ہوئے گی او نہیں ایمان والا ہوئے گا سمجھ او نہیں وڈے ایمان والا ہے جنہ مصطفیٰ دی تعظیم مصطفیٰ دے دین نو مننا اس دن براوے گا خدا دے بندیا توجہ فرما محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نو رب سونے نے ایسا عظیم جوڑیا ہوئے حضرت ابو ہریرہ سرکار فرماؤں دے نے ایک وارا مدینہ دا تاجدار مدینہ دے اندر تشریف فرما قسم کھا کے فرماندے نے چودویں دے چن دے اتوں نبی دے چہرے دا نور غالب ہویا کھڑا سی حضرت ذوق نال سبحان اللہ قبلہ توجہ فرمائے اے تعریفاں جڑیاں نی اے اج کل تعریفاں ہر زبان تے آئیاں کھڑیاں نی بڑے بڑے منافق نبی پاک دی تعریف کر لیندے نے مگر مجالے جدو دین دی گل آوے گی انہاں نوں انج لگے گا جویں مروڑی پھر گئی ہے توجہ نہیں کی تھی ہاں حضور سرک یاد رکھنا جس کے دل میں عظمت دین مصطفیٰ ہوگی جدو مصطفیٰ دی شریعت دین دا کسے حکم نوں سنے گا نا او دا دل دیاں کلیاں کھلن لگ پین گیاں خوش ہوندا جائے گا توجہ نہیں کی تھی ہاں ٹھردا جائے گا کی ہوندا جائے گا ٹھردا جائے گا جے حضور دے دین شریعت دی گل سنے تے سڑ جاوے سمجھ لو نا مراد ابو لہب دی برادری دا اے ابو لہب دی برادری دا تاں پیا سردائی مصطفیٰ دے دین شریعت دی گل تو خدا دے بندے ادھر ویکھ مصطفیٰ کریم سرکار دی شریعت دی گل ہوے دین اسلام دی گل ہوے مومن نو وی سمجھ لو جدوں سنے گا نبی دے دین دی عظمت نو ادھر ٹھردا جاوے گا اس لے اندر او دا کلیاں کھلدیاں جان گیاں مصطفیٰ جس چیز نال پیار فرمائے اونوں کیوں پیار نہ ہوئے میرے پاک نبی سرکار نے اپنے جسم مبارک تے پتھر کھواد کھا دے نے تے کھا دے پچھو بولو بولو بولو آپ نماز پڑھ رہے ہیں کافر آیا ہے اوجڑی گندی لے کے اوجڑی نبی پاک دے جسم مبارک دے پا دیتی سو نماز دے دوران سیدہ خاتون جنت نے آن کے اوجڑی اپنے باپ دی کند تو ہٹائی ہے، اسا حساب نہیں آیا جس نبی دی تعریف کرنے آئے، اسا اس نبی دا نورانی بدن جتھے کدی مکھی نہیں بیٹھ دی، مکھی جتھے نہیں سی بیندی، آج اوجڑی پہ پیندی ہے۔ میرے کملی والے دسیا وے میرے دین دی عظمت کنا وے، میرے دین دی شان کنا وے، جس دین دے پیچھے محمد پاک دے نورانی بدن دے اوتے اوجڑی پہ پیندی ہے حبیب خدا سرکار نے صدقے جاواں اس دین دی عظمت مبارک سانو بیان فرمائی ہے۔ او امتیو ہن نہ اے ویکھے نہ ویکھی تعریفاں کیویں پیا کردا اے، اے ویکھی حضور دے دین دے حکم مبارک دے سر کیویں پیا جھکاوندا اے۔ سبحان اللہ، توجہ نہیں کیتی، توجہ ہے نا، بولو سبحان اللہ۔ ہن گل سمجھی، عام نعت خانیاں وچ عام شیر پڑھیندے نے ایہو جائے جنہاں وچ نبی پاک سرکار دی تعریف او وی این کرنی ہے بھی اکثر وچ جھوٹ ہونا ہے، کوڑ ہونا ہے، تے بناوٹ ہونی ہے، تے تعریفا کر کر کے تے پول بننی جان گے، تے جدوں نبی سرکار دے دین دی گل آوے گی نا حضور دے حکم تے تابعداری دی، او دعائی خدا دی اوسلے مول ایویں ویکھن گے مولوی نو جویں مریلا ڈھگا ویکھدا ہے، اے جاندا کڑے پاسے پیا ہے، توجہ رکھی تے۔ ہاں میں اگلے دن میں راتی ناروال تقریب پہ کرنا ہوں، نعت خانہ پہ پڑھ دینے کی، آہا محفل نعت وچ آن والیاں تے سن رب نے کرم کمائے ہوئے نے، ساڈا بے کمال نے رب دی سوئے، سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے، تے میں اون دے بوتھے والے ویکھیا بھی رنگ کیڑا چڑھیا کھڑا ہے، تے ویکھیا ایتھوں ویلا ہے، میں ویکھیا میں کیا ظالما پردا کی پیا، ساڈا دے کمال نے رب دی سوئے، سائیاں آپ ہی رنگ، میں کیا میں مونج کٹی چی، نبی رنگ انگریز والا نہیں چڑھاؤں دا، نبی اپنی سنت والا رنگ چڑھاؤں دا، جھوٹ بولی ہونا توجہ نہیں کی تھی، آگ سبحان اللہ۔ او خدا دے بندے جھوٹے شیر پڑھنے حرام نہیں، اے میں ابتدان تینو تنبیہ کر کے جاواں، ایتھے ایک بیلی شیر پڑھ رہا سی، حضور نے ساری امت بخشوا لئیے، بخشوان دا مقصد جے سمجھدے جے نبی پاک دی امت کسے وی جہنم میں جانا نہیں، کسے بندے جہنم جانا ہی نہیں، تے پھر تو قرآن حدیث دا منکر بنیا کھڑا وے، میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا ہے اللہ سونا میری امت دے کڑ ایک کسے نو جہنم وچ پاوے گا، پھر میں سفارش کڈ شفاعت کر کے پھر واپس کڈاونی ہے، پھر پیچھے کئی ایسے رہ جان گے جنوں رب سونا اپنی رحمت دے نال جہنم وچوں کڈ لوے گا، جے بخشے گئے نے سارے کسے جانا ہی نہیں، تے پھر میں پوچھنا وا رب دے حبیب دی شفاعت کیڑے پاسے گئی، پھر شفاعت کیڑی نبی سرکار نے کرنی ہے۔ خدا دے بندیا یاد رکھنا، ایہو جا کلام پڑھنا جس نال قوم سمجھے اسا سارے بخشے ہویا، اسا جہنم دا منہ ہی نہیں ویکھنا، سمجھ لے نام مراد دے گمراہی دا راہ پیا وکھاوندا ہی، اودی لات سنن نالوں بندہ موت تے خوں تو ہووے او چنگائی، موت دے خوں دے کفرے ویکھے گا تے گنہگار تے اپ نو سمجھے گا، اودی نات سنے گا تے آکھے گا بخشے گئے ہن پچھلے بخشے گئے اگو کم تیت رکھنا ہے، توجہ نے کی تھی تے کا قبلہ اگے اونج کندا بتھیریاں ٹپ دے نے، توجہ نے کی تھی اگے اونج بتھیری دنیا کندا ٹپ دی ہے، تے جدو ایہو جی نال سن لوے تے اس تے ہور کم تیت رکھنا ہے، بھئی وہ آندا سی سارے بخشے ہوئے سارے ہی، او جے اس بابے فرید دے دربار تے جاندی ہے دنیا، بڑی دنیا ہوئے ہوئے ہوئے مسیح تے چینی نہیں ہوں دی جنی ہوتے ہوں دی، توجہ نہیں کی تھی، میں بیکھیا ہوں میں کہا کدے پہ جانتے نے انیا لینہ سوٹے پہ پہندے نے مسیح تے چراب دے کار رگو نا مٹھائی دا ٹوکرا دے کے کھلارو تے تاں وی نہیں بڑھدے. توجہ نہیں کیتی. ہاں مسیح تے چر ایک ٹوکرا مٹھائی دا ہوے نا اگلے کھلاو بھائی گلاب جامن کھاؤ موتی چور کھاؤ نال نماز پڑھو انہاں آکھنا تو رہن دے تیری مہربانی سانو موتی چور نہیں چاہیے ایمان نال دسو تو اور کی موتی چور دے پیچھے نماز نہیں آن کے پڑھنی پر اوتھے بابے فرید دے آستانے دے میں ویکھیا سوٹے پہ کھاندے نے میں کہیا خیر آکھے بہشتی پہ لنگ دے وہ میں کہا کیوں آکھے جی گناہگار بندے کسے دی چوری کیتی ساری زندگی مڑ عیب جو کیتے تے چلو ایک وار جو لنگ گئے تے سال دے دھوتے گئے اگو موڑ نہ ہوئے میں کیا مونج کٹی چے اے تے نوائی عقیدہ تو اڈا بڑے آکھڑا ہے ایسے طرح ہی تو سا موری لنگ دے آکھے ہاں میں کہا موڑ تو اڈی پکی جاننا میں ہاں میں کہا تو آنو بابا فرید آپ لتاں کو پھڑے گا کیا کہا اڑا اڑا سٹو اے نانو جاننا میں چنا دا مونج خانہ خراب ہوئے میرا نانا حسین ہائے ہائے ہائے میرا نانا حسین اس دین دے پچھو شہید ہو کے جنت لئیے قربان ہو کے جنت لئیے اے آندے نے اس دین دی مخالفت وی کران گے تے نیری موری دے پچھو لنگ کے جنت لئی لانگے توجہ نہیں کی تھی تو پھر قبلہ دا مطلب اے نکلیا اب امام حسین نالو اسیں رب نو چنگے رہے ہاں امام حسین نالو مڑ اسیں زیادہ پیارے ہیں کہ انہاں نو اتنی محنت نال جنت دتی اے سانو نیرا موری دے نال وہ بھولیا بابے فرید دا آستانہ ضرور جنت دے ضرور برکی بلا مصطفیٰ دا روضہ پاک وی ہے کہ جنت کے نہیں حضور فرما دے نے میرے منبر تے میرے گھر دے درمیان آلی تھا اے روضہ تم میر ریاض الجنہ جنت دے باغا وچوں باغ تے قبلہ اے دس ایس روضہ پاک دے اتے حاضری منافق بھی دیندے نے کہ نہیں دیندے چلو تسی اس طرح تے نہیں سمجھو گے کون منافق او تے سمجھ لاؤ گے جڑے اتے شرطے کھڑے نے انہاں نو تے فٹ تسا منافق سمجھو گے نا ہن اتے ہی کھڑے نے منکر اتے ہی کھڑے نے کوئی ایتھوں بھی جاندے نے ایتھوں دے منافق بھی جاندے نے ہاں ایک تازہ ہندوانا جدے سر تے اے وچوں ہنے لتر کھا کے اوتھے جا بیٹھا ہے جنوں میاں نواز پلیت آکھدے نے او بیٹھا ہی اوتھے ہی مینوں ایک کہندا ہے جی قبلہ اے ویکھو حضور دے روضے تے گیا کھڑا ہے میں کہیا قبلہ اے تے روضے والے تو پوچھ کون آیا کھڑا ہے آندا کیوں میں کہیا او لانتی اے جڑا رب دے قرآن نالیاں وچ رول کے کافر دا قانون چلاندا رہا وے جد جد دور دے اندر ایک سینیٹر نے نبی پاک نو آکھیا سی نعوذ باللہ ڈکٹیٹر اس نام مراد نو لکائی رکھیا وے اس نو چھپائی رکھیا وے ایڈا دشمن پاک رسول دا جڑا ہووے لکھ نام مراد روضہ رسول تے طواف کرے کدی جنت نہیں جا سکدا جنت اونوں لبدی یہی جڑا مصطفیٰ دے دین دی عظمت تے ایمان رکھن والا ہے توجہ ہے نا اور توجہ ہے میری تقریر سنو سنو سنو میری تقریر سننا واسطے دو چیزاں چاہیدیاں نے ایک ایمان دوجا غیرت ایمان تے بس جنی اے اندر اے سودا چوکھا ہوئے گا نا میری تقریر اونی پسند آوے گی تے جڑے نو اے دو میری تقریر پسند نہ آوے سمجھ لو اے دو چیزاں تو اے سائیں ہوری پہنچے پئے نے اے اپنے پئے نے روک نہ راکھ سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک نبی دے دین دی ہن عظمت سن میں صدقے جاواں میرے پاک نبی دے دین دی پہلو حقیقت کی اے تساں تقریراں بڑیاں سنیاں ہون گیاں میں ایک سوال کرنا پتہ لگ جاندا اے جواب کینو آوندا اے میرے نبی سرکار دے دین دی حقیقت دسو اج تک تساں کسے دے منہ وچوں سنی جے کہ نہیں نبی دا دین کیڑیاں چیزاں تو رل کے بنیا ہے؟ نبی سرکار دے دین کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تو بنیا ہوئے، کیڑے اجزاء نے، کیڑے حصے نے جڑے رلے نے حضور دا اسلام بن گیا ہوئے؟ اجزاء حقیقت کی ہے مصطفیٰ دے دین دی؟ در سکتے ہو کھوتی خوب گئی ہے، مینو کڈنی پینی ہونا. اچھا اس قوم دے بچے بچے نو پوچھو نا انگلش کیوں پڑھ رہے ہو، انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو ہون اینا مجمع بیٹھا ہے، میں پہ پوچھنا دین مصطفیٰ دی حقیقت، جدو تسا کسے نو دین دسنا ہے تو پوچھے تو آڈے دین دی حقیقت کی ہے، تو مڑ کی آکھنا ہے؟ جدو کسے نو مسلمان کرنا ہے تو مڑ اوہ ہی آکھنا ہے، جو رہے منڈالا پتھان رہے منڈالا پتھان پہ جاوے تو اگو تبلیغ کرنا آستے تو اگو مل گیا خطری، خطری نو آدھا ہے کھوچا کلمہ پڑھو، اور ساکھیا ہوئے خان میں ادھر کام پر جا رہا ہوں، دھوپ گرم ہے، مہربانی کرو چھوڑا نہیں نہیں کھوچا جلدی کرو کلمہ پڑھو. وہ خطری تنگ آیا، اس آخیا لو مڑ پڑھا پڑھا کلمہ. وہ اگو آندا ہے اوئے کھوچا ہمیں نہیں آتا تم پڑھو. ایک قبلہ مڑ آپا ایویں ہی آکھنا ہے جی گل ہے بھائی آئی ایم گڈ مسلم، ہاں جی کرو مسلمان دسو ہمیں کوئی پتہ نہیں تم مسلمان ہو گئے. میں قسمیا پیا نا تم بڑے بڑے فنے کھا مولوی سنے نہیں، جڑے آدھے نے 10,000 اتنے رکھتے مڑ آوا دے وہ مولوی سنے نہیں. ہوں مینو یہ دس بھائی تینو کسے یہ نہیں سمجھایا جی ساڈا دین جہدے پیچھے حسین گئے نے وہ کی سی؟ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کی شاید ہے، داڑھی ہے، پگ ہے، کیڑی شاید تو بنیا نبی دا دین؟ اج تک یہی سمجھدا رہا میں کلمہ جا پڑھیا ہے، میں قرآن 70 روپے دا جا کے یا 27 روپیاں دا جا کے حافظ آباد بازاروں خرید کر کے مسجد تے رکھیا ہے. مولوی جی پڑھی جاویں تے ختم، پڑھی جاویں تے شاباش 27 دا قرآن رکھ دیتا ہے، کوئی حال دین رہ گیا میرے مگر؟ 27 دے قرآن نال دین پورا کیتی کھڑاویں، کوئی میلاد منا کے حضور سرکار دا میلاد منا کے دین پورا سمجھی کھڑائی، کوئی یارویں سرکار دے غوث پاک دی کر کے تے دین پورا کیتی کھڑائی. بلکہ میں تے ہن اج کلے ویکھیا وے، میں پوچھیا میں کہ دوستو دسو ایک بندے کول، میں کہ دسو اے دین کیڑی شے تو بنیا ہوئے، کیڑیاں چیزاں رلیاں نے؟ او ہن چپ. میں کہ میں دسا تہاڈا دین کد تو بنیا؟ بریلویاں دا. تے دسو. میں کہ بریلویاں دا دین بنیا 10 پھیر چاول، 2 سر کیو، نال ایک رنگ دی پوڑی، نال وچ میوا پا کے دیگ پکا کے تے ونڈ کے ٹھڈ پار کے جدو اٹھو دین پورا. اس قوم دا بریلویاں دا دین ہے. چھولے کوئی پایا؟ اچھا چھولے رہ گئے بھائی. او میں زردہ بنان لگ پیا سا نا جی، میں زردہ بنان لگ پیا سا، چلو پلا بھی پکدا ہے. اس بریلوی دا اج دین ہے بس، انہیں سارا سال جو مردی کرنا ہے یا 12 مہینے جو مرضی کرنا ہے، ایک مہینہ 10 سیر چاول منجی اپنی ہے. تے جے نہیں اپنی نام ہی ہوئے کسے ہور دے، پھر بختالا جے مثلا تھندار ہوئے تے اگلے دن ساڈے لاہور تھندار آیا، اس آکھیا اوئے او بکرا ایک بندہ لے جاندا سی بکرا، انہاں دا کدے لے جانا ہے؟ اس آکھیا جی قربانی. اس آکھیا کھانا خراب آورا کر، اوتھے بندے انتظار بیٹھے نے میرے کول، پیسے کو نہیں، میں قربانی کرنی نہیں. ماریا سو قربانی ہو گئی. آہا ہا سدکے جاوا وہ روڈا پیا تھردار قربانی کی کرے، یہ یارویں ہوں توجہ نہیں کی. ہاں یہ یارویں بھی ہوگی تو نات خاؤ تو نات چا پڑے نا، پھر یہ یارویں محفل بخشے بیٹھے ہو حضور بخشوا گئے نے تو سارے بخشے بیٹھے جی، یہ پتا نہیں وہ نام مراد وہ لوگوں کا بکرا کھتی کرا تو بخشوائی کر. قسم خدا دی کر کے آنا، توجہ فرما ذرا لوک لڑا سبحان اللہ. ہن نہ یارویں دی دیگ وچ دین ای نبی دا، نہ بارویں دی دیگ وچ، نہ خالی پگ وچ، نہ خالی داڑھی وچ، دین سارا کٹھا کنا ہوئے. ہن تینو بیان کرا فقیر دی تقریر دا مل پورا ہوئے. مل تے پورا نہیں ہو سکدا، تسا کی مل دے سکدے مینوں؟ قسم خدا دی کر کے آنا ہوں سمجھی، پانچ چیزاں

جویں غازی علم دین شہید دا فرمایا سی خدا دے بندے توجہ فرما ہن اسے دین جدے راز کھلن تو شیطان پہ ڈردا ہے اج میں 10-10 lakh دے اجتماع ویکھے نے کدے جگہ تے ہریاں پگا والے کسے تھاں تے چٹیاں پگا والے تے میں سوال کیتا ہے میں کہیا اپنے پیر جڑے پیر طریقت تے گڑبڑے شریعت بنے بیٹھے جے پیر ٹریکٹر تے رہبر تھریشر بنے بیٹھے جے انہاں نوں مینوں پوچھ کے وکھاؤ خان دین حضور دا جدے تساں رہبر بنے بیٹھے جے او دی حقیقت کی ہے او دے اجزاء کی نے کناں تو رل کے نبی دا دین بنیا وے آخر لوگاں نوں راہ جو وکھاونا جے پہلو آپ نوں پتہ تے ہونا چاہیدا وے وہ 10 lakh دے ریونڈ دا اجتماع ہو رہا وے دال خورے دال تنی آؤں دے رہے دال تنن تے دورے جے پچھو تے دین دا پتہ ہی کوئی نہیں آدھے کینے ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ مونج کٹی چی چنگا سیکھنا ہے پھر جے موتر وے وے دے تھے بھی سیکھنا ہے توجہ نہیں کی تھی آئے تھے آئے پھر میں کہے تھے کندے کو لائے جے خان سامنے کھڑے نہیں جے پام پڑے اندے کو سیکھنا ہے جے نا مرادو سکھن دی تھانا تا ویخ آن تریا کیوں میں کہا فراد لائی پھر دے جے خدا دی قسم کر کے آنا ان سن لے پنجا چیزاں تو نبی دا دین بڑھے آئی سنا دیا ہوں تو ساں اکھو گے چشتی آتر سا آئی آن نائے باس آئے اے پانج تے پانج پھر پانج کر کے پھر لمی کر لائی توجہ نہیں کی تھی ہاں جنی پیاس ہوئے انہا پانی پین دیا سواد چوکھا ہوں دا ہے ہن میں قسم خدا دی مسئلہ تے وڈیاں کتاباں دا تے سمجھاواں انج کہ جٹ تو جٹ بندا وی سمجھ جاوے سبحان اللہ سیدھے جٹ کے لفظاں وچ تانوں نبی دے دین دی حقیقت کھول کے سمجھا دیاں سبحان اللہ او پنج چیزاں کیڑیاں نے سن لے پہلی شے اعتقادات جنہاں نوں عقیدے آکھدے نے کی آکھیا جاندا ہے عقیدے آکھیا جاندا ہے تے عقیدے پنج نہیں سبحان اللہ کنے عقیدے نے پنج کیویں کیویں کیڑے کیڑے پنج نے آ میرے سامنے کتاباں فقہ دیاں ہو نے جنہاں تو سارے زمانے دے عرب عجم دے علماء فتوی دیندے نے بحر الرائق دے وچوں تے فتاوی شامی دے وچوں پہ سمجھانا پنج عقیدے نے پہلے نمبر تے اللہ دے ایمان رکھنا دوسرے نمبر تے او دے فرشتیاں تے ایمان رکھنا تیسرے نمبر تے او دیاں کتاباں تے ایمان رکھنا چوتھے نمبر تے او دے رسولاں تے ایمان رکھنا پنجویں نمبر تے آخرت دے دہاڑ تے ایمان رکھنا اے پنج عقیدے نے پنج عقیدے نے جدے جس بندے دے انہ پنجا عقیدیاں وچوں ایک وچ وی خلل ہووے ایک نوں وی نہ مننے سمجھی کافر اے بھاوے کلمہ پڑھے بھاوے قرآن پڑھے بھاوے نماز پڑھے بھاوے حج کرے خدا دی قسم کر کے آنا ہے پنج چیزاں بنیادی عقیدے نی بنیاد مسلمانہ دے ایمان دی ایتھوں ہی جڑ دیئے پنج عقیدے کی اللہ نو مننے او دی شان دے مطابق فرشتیاں نو مننے بولو بولو بولو کنے نو مننے فرشتیاں نو مننے او دے رسولاں نو مننے جویں انہاں دی شان رب بنائیے اجمالا نے نہیں انہاں نو مان لینا انہاں نو ہی مننا نال اللہ دیاں کتاباں نو ہی مننا جنیاں او ستاریاں نے اسا مننے او کتاباں اللہ نے اتاریاں آسماناں تو آئیاں نے بھاویں تھلے آن کے قرآن تو علاوہ باقیاں وچ ملاوٹ ہو گئی ہے پر اسا اے ایمان رکھنا رب سونے انہاں نوں اتاریا سی بعد تھلے ملاوٹاں ہو گئیاں نے خدا دے بندیاں اور آخر دے اندر یوم آخر او دہاڑ قیامت والا جے دے اندر حساب کتاب ہونا ہے اس حساب کتاب دے دہاڑے نوں مننا جڑا انہاں پنجا عقیدیاں وچوں اک دا انکار کرے کدی مسلمان ہو سکدا کدی مسلمان ہو سکدا جویں میں مثال دینا تساں کو کہ چشتیا کوئی ایہو جا وی ہے جیڑا انہاں پنجاں وچوں ایک شے نہ مننے ایک نوں نہ مننے سر سور خان سنیا جے سر سور خان او اپنا سر اچھا سر سید احمد خان میں سوچدا رہیا وکھریاں بہ کے کہ پتہ نہیں کنیاں جنساں نالیاں تے بختاں والا بنیا ہے آب سر سید احمد تیگو خان کدی سید بھی خان ہوندے نے توجہ نہیں کی تھی او کدی سید خان ہوندے نے تواڈے علاقے ہیں او نا مراد او بگدارا بگدارا جیدی جنس سکول آلی تے داری نہیں رکھ دی مچھا بھی نہیں رکھ دی تو میں سوچا ہوں آپ کیوں رکھی کھڑا ہے پھر پتا لگا بھی ایتھے رسولی سی تے انو لکا مناستے تے او آندہ ہے فرشتے کوئی نہیں جنت کوئی نہیں دوزخ کوئی نہیں مسلمان ہویا بولو بولو بولو حوالہ بھی بکھاوا اب اندھے پہو یہ ہے تفسیر القرآن سر ایر پندرہ سپارے دی اس تفسیر لکھی جو تحریف حقیقت میں اس سکھ نے کی وچ کیتا ہے اللہ میری توبہ ہر اسلامی عقیدہ دا انکار کیتا ہے اس نو اگرچہ سکول والے کہتے ہیں یہ بہت بڑا مسلح اور عظیم اسلام مسلمان تھا جو اس کو عظیم مسلمان سمجھے وہ کافر ہے کافر ہے وہ کافر ہے کافران آلو بدتر رہے من شک فی عذاب ہی و کفر ہی فقط کفر فتویٰ یہ ہے جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے ایسے طرح کے نہیں اے ہن پانچ چیزاں کی نے اسلام دا عقیدہ بولو کی نے اے عقیدہ پانچ چیزاں عقیدہ جی اعتقادات پہلی شے اس تو علاوہ دوسرے نمبر تے عبادات عقیدے تو بعد دوسری شے اسلام دا جز عبادتاں کنیاں نے دس سکدے ہو بولی جی اسا اپنے پایا ہے ہاں گل کرو نا کسے نال اوئے ہوئے مالی صاحب منہ سنبھال کے گل کر اللہ دی مہربانی نال تیرے نال بہتا جاننا وا پتا این ہی کوئی نہیں بھی اسلام دیا عبادتاں کنیاں نے پتا ہے جی میں اگلے دن ویگن وچ بیٹھا تے اسی طرح دیا گلا کیتیاں وچ ایک بیٹھا بختا والا اگلی سیٹ تے مینو آدھا مولوی صاحب او چھڈ کی سیاسی گلا شروع کر دتیاں نی کوئی قوم نو نماز وضو تے غسل دا دس تو کدے لئی جاننا ہے میں اکھ ویکھی نا تے میں اونج اندازہ لا لیا بھئی ایک 51 سال دا ہونا ہے میں بیلیا تیری کنی عمر ہے آندا ہونی ہے کو 51 سال میں یار ساڈی قوم نو کال مار گئی ہے ایڈے کالے پے جاندے نے کوئی سوری نہیں لگدی میں کیا کوئی گل کرن والی تو 10-15 سال ہور ٹھہر جا بے غسلیا تو 50 سال دا غسلوں بغیر لگا پھرنا ہے تے میری معافی تینوں 5 منٹ میں نہیں سکھا سکدا تو 15 ہور ٹھہر جا پھر آپے تینوں فرشتے کرا لین گے وضو کیویں کریدا تے غسل صدکے جا اس قوم تو انگلش نے اس قوم نو کیوں نہ برباد کیتا ہوئے جنو اپنے دین اسلام دے عبادتاں دے وی خبر نہیں گئی اج بچہ بچہ اس قوم دا نات خانی والے پاسے مردا پھردا ہے ماں دے واسطے کے در پیسہ تے روپیہ پاؤدا ہے اور مصطفیٰ کا دین جو فرض ہے ہر کسی پر او دے منہ کسے نہیں پیا کردا جیڑا نات خان ایک لالا کے تلو پاگل کیتی کھڑے الوک 10 نبی سرکار دے دین دی عبادتاں کنیاں نے توجہ نہیں کیتی ہاں تے مصطفی دی بارگاہ وچ ہیکاں نہیں چلدی ہاں مصطفی کی بارگاہ میں یہ دین چلے گا جڑا مصطفی لے کے آئے نے توجہ نہیں کیتی مینوں قسم وحدہ لا شریک مولا دی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت حسین بن ثابت شعر پڑھتے تھے تے پھر بھی سورا نہیں چھڑ لاوندے سورا تو بغیر پڑھ دے سن سور میرے نبی دے دین دا جز نہیں توجہ نہیں کیتی سور میرے مصطفیٰ دے دین دا جز نہیں شیر پڑھ دے سن لیکن حضور سرکار دے دین دا وڈا عالم سی حسان بن ثابت کو جاہل نہیں جنو مصطفیٰ دے دین دی خبر نہ ہوئے اج بچہ بچہ 18 سالان دا 50 سالان دا 6 سالان دا وہ بھی ہے کالا ہی کھڑا ہے یہ ہوا یہ فیضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں میں آکھیا بڑی گل ہے اس قوم دا 5 سال دا بچہ جڑا ہے یا 80 سال دا جڑا ہے اینوں ہواواں تے فضاواں پیاں دسدیاں نے میں یار میں نے تے کناں وچ کدی گفتگو نہیں کیتی مینو تو کدی فضا نہیں دسی اتنے نبی پاک آئے بیٹھے نے. یہ ہوا یہ جھوٹ بولن دی بھی کوئی حد ہوندی؟ قسم خدا دی نبی پاک بھی فرماندے ہون گے اوے پاکستانی ہو چھڈ دیو چھڈ دیو مینو چھڈ دیو وہ تہاڈا خانہ خراب ہوئے میرے تے جھوٹ بولے ہوندے. یار گل سمجھی نا, نبی پاک نہ آئے ہون تے جڑا آکھے آئے بیٹھے نے جھوٹ نہیں توجہ نہیں کیتی تے حضور فرماندے نے جڑا میرے تے جان بوجھ کے جھوٹ بولے ہوندا ٹھکانہ جہنم ہے. کی ہے؟ سن ہن سن میں تینوں مسئلہ سمجھا دیا ذرا روک نال. سبحان اللہ جی کے آخ سبحان اللہ. میں راتی ناروال 3.5 گھنٹے تقریر کیتی ہے تے میں ہن آنا بھی چھیتی نال جان چھڑاواں بھئی تھک نہ جاواں. اچھا ذرا روک نال آخ سبحان اللہ. ہن خدا دے بندے آ توجہ فرما, اے عام اے مسئلہ سمجھ لے جنوں ویکھے وہ آندا بس حضور آج ہماری محفل میں سرکار کا ہونا لازم ہے, رحمت کا بھرم رکھنے کے لیے گناہگار کا ہونا لازم ہے. اے نعت اوئے ہوئے تھڈو گناہگار دا ہونا لازم ہے ضروری ہے. میں کہ ہن میں پچھو پھلواں لتر تے کھتھی اچ مارا. وہ پوچھے بھی چشتی آ کی تینوں حیا نہیں آؤں لتر مارنا ہے تو میں آخا گناہگار کا ہونا. ہاں پہلو کام تیرے تو شروع کر. یہ ناتا نے بکواس ہے, خدا دی قسم کر کے آنا. سن میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ خسرو پرویز بادشاہ دے دو ایلچی آئے نے, انہاں مچھاں ودھائیاں تے داڑھی کٹائیے. میرے آقا انعامدار رخ مبارک لیا پھر فرمایا او تانوں کیا آکھیا ہے داڑھی ملا کے تے مچھاں ودھائی پھر دے جے. وہ کہن لگے سانو ساڈے رب یعنی بادشاہ نے آکھیا ہے, کیونکہ اس لئے بادشاہاں نوں رب سمجھدے سن. ہن گل سمجھی, آئے کافر نے, کافر تے اسلام لاگو نہیں ہوندا جنہ چر مومن پہلا نہ بنے, لیکن پھر بھی مصطفیٰ کریم نے او دے چہرے آل ویکھنا گوارا نہیں کیتا, چہرہ مبارک پھیر لیا ہے تے گل کر رہے نے تے فرمایا تانو کہ آکھیا ہے تے او اگو آندا سانو رب نے آکھیا ہے تے فرمایا میرے رب تے مینو اے فرمایا ہے میں داڑھی بڑھاواں تے مچھاں تراشاں مچھاں کٹاواں. حضور سرکار نے یہ گل کیتی. ہن میں پوچھنا گل سمجھی, کافر ہوئے داڑھی منا کے تے مچھاں ودا کے رسول اللہ دی بارگاہ دے وچ گیا کھڑا ہے تے نبی منہ پھیر لیا وے تے جتھے مجمعی داڑھی منیا دا ہوے اوتھے نبی آئے بیٹھے نے چھڈو نات خان وی داڑھی مننا خسرا. ہاں صدکے جاواں تے سنن والے وی تازی من کے آئے بیٹھے نے تے اکھیں دا کی پیا ہے. آج ہماری محفل میں سرکار کا ہونا میں آخیا یار یہ بچارے جڑے نا انہاں نو پتا ہے بےمان تے ہوئے پیا, چلو رل کے کسے ویلے موج مار ہی لئی, دو چار تالیاں ادھروں ماریاں دو چل ادھروں اپنا میلا جڑ گیا محفل بن گئی. انہیں اسی ایک دوجے نو جنتی کہہ کو کے چلو کرا لو. چلیا میرا مصطفیٰ جس محفل تشریف لیا ہوئے نا او محفل مہر علی گولڑوی ورگے دی ہوندی ائی. ہائے ہائے ہائے ہائے تانوں سانوں پتہ نہیں مصطفیٰ دا آونا مہنگا کنا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا تو اپنے جرنل نو بلا لویں سوکھئی, اے دا آونا سوکھئی مصطفیٰ دا آونا اوکھائی. او اوتھے تشریف لیاندے نی جتھے عاشق غازی احمد دین وانگو ہوئے. گل سنا دیواں ایک نوے عاشق دی, غازی علم دین شہید دا نام تے سنیا ہوئے گا پر ایک ریونڈ دے نال راجہ جنگ دے اندر جلایا ہویا ہے حضور دا عاشق دیوان. ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ. اور صدقے جاواں میرا کملی والا کرم فرماون تے آیا ہے اس راجہ جنگ دے اندر سکھ ہوندا سی ویدا سنگھ جی دا نام سی ہاں جی سات من دی لاش سی سات من دی پنجاب باڈی گارڈ ہوندے سن مسلماناں نو بانگ نہیں سی پڑن دیندا اپنے راجہ جنگ دے اندر آندا سی اے ککڑ بول دے نے بانگا روکدا ہوندا سی او جلائے دی قسمت پئی جاگ دی اے صدقے جاواں میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ چل فرما دینے احمد دینا اس سکھ نو مار دے تیری قسمت پی جاگ دی اٹھ ویکھ ادھروں خواجہ اویس آئی ادھروں محمد عربی تشریف لے آیا کنالاک سبحان اللہ احمد دین جلایا ویکھ دے خواجہ اویس وی نال نے رسول اللہ وی تشریف فرمانے حضور فرماندے نے اس سکھ نو مار دے گستاخ نو جڑا ساڈیاں بانگا روک دا وے خواجہ اویس دے نال تینو جنت دیواں گے تینو جنت ویس کرنی دے نال ملے گی صدقے جاواں احمد دین جلایا اٹھیا وے اے ہن ہی وصال فرمایا او عاشق لے صدقے جاواں پتا لگا وے ویدا سنگھ تھانے لیوینڈ پہنچیا ہویا وے غازی احمد دین سرکار نے خنجر لیا وے او سات من دی بلا سی اے پانچ فٹ دا جوان بابا سی ہاں جی پر صدقے جاواں جدی کنڈ تے تھاپی مدنی لائی ہوے جدی کنڈ دے اوتے ہاتھ لرے مدینے دے تاجدار نے رکھیا ہوئے پھر او دے اندر طاقت کیوں نہ اے خنجر لے کے تھانے پہنچیا وے ویکھیا ویدا سنگھ 50 بندے دے وچ 50 دی نفری دے اندر باڈی گارڈ دے وچ باہر اون لگا وے ہاں جی غازی اکے پہنچیا وے ہن او سارے 50 دے 50 باڈی گارڈ ہاتھ بننے کھلے نے کسے نو جرت نہیں پی ہوندی اینو پھڑ لئیے بابا اگے ہوندے گٹ پھڑ لیندا ویدا سنگھ دا آندا تو اے جڑا بانگا روکن والا وے ہاں میں کہندا جے ہن وی توبہ کر لویں روکن تو تینو ہن وی چھڈ دیاں گا آندا نا نا مجنا چر جیونا وا ککڑاں دیاں بانگا بند کراں گا کدی بانگا ککڑاں والیاں نہیں ہون دیاں گا غازی احمد دین فرماوندا تین وارا سن لے پھر سن لے تو ہی اے جڑا بانگا روکن والا وے ہن غازی احمد دین فرماوندے نے میرے دل دے اندر خوف آن لگا وے ایڈی بلا جوانے پچھوں شیر ربانی نے تھاپی ماری ہے آنکھ دا گھبرانا کیوں ہے اسا تیرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ روکا سبحان اللہ تے سائیاں راتی سارا فوٹو تے حلیہ وی سارا حلیہ نبی پاک کوڑا رات نو مکھا چھڈیا سی ہن چھوٹے سے 5 فٹ دے بندے نے 7 من دی لاش نو خنجر ماریا وے پنجاب باڈی گارڈ نس گئے نے ویدا سنگھ پٹھا اڈ گیا وے رت تے رکھ لے شیر خدا دا رت تے رکھ کھڑا وے جدوں ٹھار دتا سو پچھوں سکھاں نو پتہ لگا وے بھج کے آئے نے لائناں لگ گئیاں سکھاں دیاں تھندار نے پھڑ کے اندر بلایا کہن لگا بس بھئی یہ میری حراست چ آ گیا وے جے پہلوں تساں مار لیندے تے مار لیندے ہن ساڈے قانون دے مطابق تھانے چ آ گیا اے تساں کچھ نہیں آکھ سکدے توجہ فرما خدا دے بندے اگر روک نہ لاگ سبحان اللہ مصطفیٰ دے عاشق دی گل اے میرا جی کیتے سنائی جاوا جی ایتا کے پتا لگ جاوے کملی والا کیلے تے کرم فرماوے غازی نے جدو مارے آوے جیل پڑ گیا وے انگریزاں دا دور سی انہاں کالے پانی جا بٹھایا کالے پانی جا بٹھایا ایک رات گزریے توجہ کر ایک رات گزریے جدو پیشی پئیے جج انگریز سی جج دے کول جدو غازی احمد دین پیش ہویا سگریٹ پیندا سی سگریٹ بابا پیندا سی دھواں لے کے جج دے بوتھے تے ماردا اے کیوں آکھے اینو غصہ لگے مینو پھانسی سنا رہے توجہ نہیں کیتی آکھا سبحان اللہ او صدکے جاواں عشق دی گل اولی جڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے جدو عشق تماچا لاوے ہوں لوک آیالے اوے متی دے ون پر عاشق متنا بھاوے جان بھج بھج کے پیوار داوے او بھی کوئی عاشق ہے جنوں داڑی دا کھوتے آکھے رن جڑی بختاری بیٹھی ہے مڑو باقی بنسی مولوی صاحبہ توجہ نہیں کیتی میں کہیا تو مڑ رن دا عاشق ہے نبی دا عاشق نہیں قسم بہ دولا شریک دی جڑا مصطفیٰ دا عاشق ہوے گا رن ایک پاس ہے اینوں کی ہے سارا زمانہ ایک پاسے ہوئے میرے نبی دا عاشق نبی دے حکم تو کدی پیچھا ہٹ سکدا نہیں جی کیا سبحان اللہ سن کے جاواں اور مدنی سونے نے سایہ رحمت جو فرمایا سی غازی احمد دین جان جان کے دھوموں تے سٹدا وے جج انگریز بھئی اینو غصہ لگے پر کملی والے آو تیرے زور تو بھی صدقے سارے زمانے دی کلم ہن نہیں تیرے ہتھ چے ہائے ہائے ہائے کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا او مٹ جاوے دا نام تے نشان مولا میری جان سونیا زوکنا کہہ دے میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا جان سونے آ میرے آقا میں نو قسم اس ذات دی جد قبضہ قدرت اج فقیر دی جان ہے میرا محمد پاک ہن وی انگلی دے اشارے تے تقدیراں بدل دئی لوک نال آکھو سبحان اللہ اساں بدھواں نو کی پتہ اساں بدھو جو بن گئے ہاں سن کی پتہ نبی اساں سمجھنے ہاں تعریفاں وچ کر گزرنے ہاں آکھ دے سارے ہاں پر جدوں واری آوندی ہے نا نبی پاک سرکار دی خاطر میدان لگدا ہے میدان لگدا ہے پھر اوے اویں مولوی مصیبت وچ پاؤں ہے چنگا رہے گا پچھا ہو آ کوئی مگر نہیں آوندا ہوندا ایمان نال او مینو میں اوی چار دن گیا وا او مینو وی آندے کیوں پاگل ہویا ا پاگلا ہن وی آندے نے سارے زمانے دے مولوی آندے نے چشتی دا ہے پاگل لا کسے نوں ویندا ہی نہیں پاگل ہے کسے نوں ویندا ہی لا جی او جتھے وی بھاوے اوتھے ڈا پیندا ہے ہی پاگل ہے میں کہ یار پتہ نہیں سمجھ نہیں لگدی اللہ نے ایسا پاگل بنایا مینو میں سوال کراں تے سیاںیاں نوں جواب نہیں آوندا کیسا پاگل ہاں میں گلا جڑیاں کرنا سارے زمانے دے سیاں تہاڈے ورگے او دا توڑ نہیں کر سکدے تے میں کہ قبلہ مڑے دے پاگل دے سارے ہی ہو جا سبحان اللہ قسم خدا دی ہن غازی احمد دین سبحان اللہ عرض کردا ہے کملی والے آ یا چھڑا لے یا پھانسی دیوا اے کالے پانی اج با چھڈیا جی راتی گل کیتی ہے سویرے ریا ہو گیا واپس آ گیا واہ واہ صدکے جا راتی اینی گل کی یا رسول اللہ یا با پھانسی لواؤ تے یا مڑ ریا کراؤ ایتھے با چھڈیا جی کالے پانی اچ بس سرکار نے چابی پھیری ہائے ہائے ہائے مڑ سرکار دے انگلی دے اشارے تے چن کھیڈے تے اے باقی انگریز کی تے توجہ نہیں کیتی اوے بھورے باندر کی نے جتھے چن مصطفی دے اشارے تے کھیڈے اے بھورے باندر کی نے رسول اللہ دے اگے قسم خدا دی کر کے انا رضوک ناراض سبحان اللہ مدنی بلاونا ہووی سبحان اللہ کملی والے نوں بلانا ہووے یار دے ناں تے سر چا کٹا قربانی لا پھر ویکھ مدنی آوندے نے کہ نہیں آوندے آکھو سبحان اللہ اندنی سرکار مات تو سمجھی کھڑا ہمیں بارسائے میں دو چار روٹیاں چا پکائیاں تے دال جناب پنڈاری آلی دال چا پکائی ہیں تے دو چار خدرے چا بلائے تے انہا پانچ سات ہیکاں چلائیاں ایک ہی بگے ہوں ہوں کیوں نا مرادو ایک ہی باقی دا دے مانا ہے تے ہوں ہوں دا مانا دی تو انو آج تک اندہ ترجمہ سمجھ آیا میں نو تے ہوں ہوں دا کوئی مانا ترجمہ سمجھ نہیں آیا کوئی سیدھی سادی نعت پڑھو مصطفیٰ کی سرکار دی ذرا کو سبحان اللہ او خدا دے بندے آج توجہ فرماؤن میں یار مڑی اصلاح بھی تے کرنی پیندی ہے نا اگر ایسا نہ کریے تو اور کیا کرنی توجہ نہیں کیتی ہاں سا جیڑی شاہ ویکھنی ہے اس تو تے ایسا اعتراض کرنا ہے بھی تاکہ اگلے دی اصلاح کسے نو خرچ کرنا مقصود نہیں ہوندا مقصود ہوندا ہے اینو نبی پاک دا کسے طریقے راہ تے سیدھا مل پاوے نا کیونکہ میرے آقا انعامدار نو علی پاک نے میرے آقا نے علی پاک نو فرمایا علی جے تیری وجہ نال کوئی ایک بندہ بھی ہدایت تے آ جاوے نا تے سمجھی ساری روئے زمین دنیا دے دنیا تو تیرے واسطے افضل ہے کی مطلب ساری دنیا اللہ دے راہ تے صدقہ کرے او ثواب نہیں لبنا جنہ ایک بندے نو سیدھے راہ تے چلاون دا ثواب لبدا ہے آقا سبحان اللہ ہن صدقے جاواں توجہ فرما میں نبی دے دین دے جز پہ دسدا سا پہلا جز کی ہے عقیدہ کی عقیدے بولو کی عقیدے کہہ لو عقائد کہہ لو اعتقادات کہہ لو ہاں جی ایمانیات کہہ لو وہ عقیدے پنج رب نو مننا فرشتہ نو مننا کتاب نو مننا رسول نو مننا تے یوم آخر نو پنج اے پنج عقیدے نے اے پہلا جز ہے دوسرا عبادت کی بولو بولو عبادت کنیا سن ایتھے ہی تروڑا پیا سی سارا ایتھے ہی موڑ کٹی سی بائی پاس تے بات گیا تھا ہن عبادت نے پنج میں سمجھا دیا کنیا بولو بولو بولو کیڑی کیڑی نماز روزہ حج زکات جہاد اے کنے آکھیا جہاد اے کون بولیا جہاد میں اس واسطے آکھیا ہے میں اس واسطے آکھیا ہے میں اس بندے نو ویکھنا چاہنا بھئی جیڑا جہاد والی عبادت نو عبادت سمجھی بیٹھا کیونکہ جہاد نو تے قوم سمجھدی ہے دہشت گردی توجہ نہیں کیتی ہاں جی کیونکہ امریکہ آندا یہ دہشت گردی ہے میں نو اگلے دن سنو سنو اگلے دن پاک پتن شریف گیا تقریر تے تے اوتھے ایک میرے منڈے سے دسیا اوتا کہ ایلیٹ فورس نہیں نکلی نوی ایلیٹ فورس والے اوندا کوئی کلاس فیلو سی او ایلیٹ فورس وچ لگا تے اوسا کہ اوے سانو جُتی کپڑا سارے کچھ دی تربیت امریکہ دیندا تے آندا کی ہے آندا ایویں جڑے داڑھی والے نے انہاں دا خیال رکھیا جے دہشت گرد نے داڑھی والے دا خیال رکھیا جے اے کی نے اے ایلیٹ فورس جڑی ہے صرف داڑھی والے واسطے بنی جے باقی داڑھی منے واسطے نے ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਆਸਤੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਖੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ ਦਾੜੀ ਮੁਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤਵੱਜੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਬਈ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਮੁਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਮ ਮਾਰੇ داڑی ہے تے دہشت گرد ہے جے داڑی نہیں تے دہشت گرد ہور کافر کافر نے ہور کافر کی کرنا ہے؟ اس نبی دی سنت نو تے دہشت گردی اخوا دیتا ہے. حالانکہ آکھنا تے سی, آکھنا تے سی جو بندے دہشت گردی کرتے ہیں ان کا خیال رکھو, چاہے وہ داڑی منے ہون دے چاہے تو کی آخیا ہے داڑی والوں کا خیال رکھو. یہ مطلب ہے جی داڑی والے داڑی مل چڈن تو پھر جو مرضی کرن اے دہشت گرد, پھر نبی دی سنت دہشت گرد ہوئی. ویک کافر کرن دا طریقہ, نبی سرکار دی سنت نو دہشت گردی کرن. ہن او جہاد عبادت اونوں آخدے نے بنیاد پرستی. کی آندے نے؟ اے پنجویں عبادت ہے. ہائے ہائے ہائے, اس عبادت دی شان پوچھنا ہے تے حسین تو پوچھ. ساری زندگی حج بھی کردا رہیا وے, نماز بھی پڑھدا رہیا وے, زکاتا بھی دیندا رہیا وے, پر صدقے جاواں ایک عبادت جہاد والی حسین دے سر رہ گئی سی جڑی کربلا وچ کٹا کے ادا فرمائی ہے. سبحان اللہ, شان مصطفی. سن توجہ ہے, بولو بولو سبحان اللہ. مڑے اس جہاد دیاں چار قسمان نے, چار قسمان نے. ایک جہاد شیطان نال جو وسوسے پاوے, چل اج فلم تے, چل ٹی وی لایا, چل اج داڑی منا, چل اج انج کر, چل چوری کر, چل منجی وڈ, چل کھوتی لے کسے دی, کہ جنے وسوسے پاوے انہاں ساریاں دے الٹ کرنا تے اودے نال لڑنا, اے شیطان نال جہاد. توجہ نہیں ہو کیتی؟ آکھ آکھ سبحان اللہ. او جننے پہڑے وسوسے پاوے, پہڑے خیال پاوے, فٹ آکھنا لا حول ولا قوت الا باللہ, جا لانتیا پرا دفے ہو بے ایمان, تو ساڈے بابے دا دشمن آدم تو لے کے تو ساڈے نال دشمنی کرنی آئی, تو ساڈے بابے آدم نو رب نو کہہ کے آیا سائیں لا تن کن ذریت, او یا اللہ میں اس آدم دی اولاد نو چکی وچ پی دیاں گا, پی کے سٹ دیاں گا, تو ایڈا سخت دشمن ہے تیری مننی نہیں. غرض کے شیطان نال جہاد پہلا جہاد ہے, دوسرا نفس نال, نفس نال اندر جو خواہشاں اٹھنیاں نے شیطان وسوسے پاؤندے, نفس طلب کردائی, نفس طلب کردائے, خواہش کردائے. خدا دے بندیا جو اندر برائی دی خواہش اٹھے اس نے الٹ کرنا ہے اپنے آپ نال جہاد. اے وڈا جہاد ہے, اینو نبی پاک نے جہاد اکبر فرمایا ہے, وڈا جہاد فرمایا جڑا اے جہاد کر کے جت جاوے سید نور الحسن بن گئی, شیر ربانی بن گئی, بابا فرید بن گئی, میرے علی گولڑی بن گئی. سبحان اللہ, اے جہاد دی دوجی قسم ہے, اپنے آپ نال جنگ کرنی. اور بزرگ فرماندے نے وڈا پہلوان وہی ہے جڑا اپنے آپ کو جت جاوے, اپنے آپ کو جتیا کسے میدان وچ ہردا نہیں, جڑا اپنے آپ تو ہر جاوے او کسے میدان وچ جتدا. آکھو سبحان اللہ, قسم خدا دی کر کے آنا. اور تیسرا جہاد, تیجا جہاد, توجہ ہے. پیر نے انگریزاں دے پیر نے, یہ واقعی سارے سراں تے نے. ہاں جدو دا نبی پاک نے دین نو کنڈ کیتی ہن انگریزاں دے کھلے ساڈے, اے تو پیراں لونڈ اے ایتھے کھلے سر نے. ہاں جیسے مرضی چاہن ساڈے جرنل نو کٹ دین تے ہور کی. مینو اگلے دن لے کاندا ہے مولوی جی تسی دہشت گرد جے, مولوی جی تسی. میں کہو نا مراد آ, میں بیٹھا ہوا بس چ, ڈرائیور نو آکھا گانا چا بند کر, کنو پھڑ دینے تے اندر تھلے اتر, یہ دہشت گرد دہشت گردی میری دا حال ویکھ. اندر چل مولوی اتر اتر اتر, شابش شابش شابش, یہ میں کون آ؟ دہشت گرد جنوں پانچ ٹکیاں دا کلینڈر تھلے لا کھلو. تو میں کیا قبلہ تیرے جرنل نو, جرنل تیری آخری طاقت ہے, کہندا ہاں. میں کیا انہوں کنو پھڑ کے امریکہ تھلے لا دیندا ہے. توجہ نہیں کی تھی؟ اور دہشت گرد کون ہویا؟ نہیں نہیں مولوی, مت جو بج گئی اور کوئی گل ہی نہیں, مت ہی وجی پئی ہے سردار جی. ایمان نال قسمیا پیانا, او اینی بھولی قوم اینی نہیں سوچدی. سن میں تینوں ایک نقطہ سمجھا دیاں, بولو بولو. ادھر ویک سن, اسی اینے بندے بیٹھے ہیں, کوئی باہروں بندہ آوے اندے ہاتھ چ ریوالور, توجہ نہیں کیتی؟ باہروں بندہ آوے اندے ہاتھ چ ریوالور, سیدھا کر کے آکھے ہلے نہ کوئی, ہن کیندے تے دہشت پینی ہے اج جنے بیٹھے ہاں سارے پاویں وگ کے ہر شے بھری بیٹھے ہیں بھئی لے چشتیا پوا مصیبت گھڑ دتی ہو سارے ہن اسلحہ لے کے آوے ایک بندے اینے بیٹھے دہشت کیندی پینی ہے تو معلوم ہویا بندہ دہشت گرد نہیں اسلحہ دہشت گرد ہے توجہ نہیں کیتی جے بندہ دہشت گرد ہوئے تے اینے بندے بیٹھے نے پھر دہشت تے ساڈی ہوندے تے پینی چاہی دی سی پر او دی ساڈے تے پئی پیندی ہے معلوم ہویا دہشت گرد کون ہے اسلحہ تے اسلحہ سب تو وڈا کیندا ہے تے دہشت گرد مولوی ہے جدے کول ایک ریوالور ٹچ ٹچ ٹچ اے اکلی ماری پئی اس قوم دی ماتی وجی پئی او میں انا ہونا جدوں کسے دے فاتحہ تے جاؤ نا پورے تے ایک وارا فاتحہ کر کے ہاتھ پھیر کے پھر آکھو مڑ اٹھاؤ او پچھن بھی ہن کیندی تے اگو آکھے بھی جڑا ایک قبرستان نو ٹر گیا پہلے اون دی فاتحہ سی ہن جڑے مگرو 70 بیٹھے جو ہن تہاڈی فاتحہ ایمان لال بھائی اینے ملک نے مسلماناں دے ایک کنجر نے کسے نو ایک نے نہیں آکھیا اوے امریکہ تو آنا کوئی اسلحہ نہ رکھے کیمیائی ہتھیار ختم کرو نا مراد اپنی منجی ہے اسے ڈنگاورا پھیر توجہ نہیں کی تھی کسے آکھیا ہے پر ہاں وہ سیانے کھتری ہوندے سن کھتری وہ آندے ہوندے سن گصہ بڑا سیانا ہے تگڑا ویکھ کے چڑھدا نہیں تے ماڑا ویکھ کے لتھدا نہیں ماڑا دسدا مولوی سارے بڑا بڑا دہشت کردے نے پھڑو اوتھوں دسدا لتر اوتھے ماشاءاللہ امریکہ تو امن پرست ہے قسم خدا دی میں زمانے بھر دے چوہے ویکھے نے نا تے ساڈے حاکم نے زمانے بھر دے چوہے مارا ویکھ کے تے مٹھا وٹ لین گے تے تڑا ویکھن گے امریکہ دے سری چوہے آنگو سٹ لین گے میں ہا جاواں چوہے حاکم وہ نہیں ہوتا جو عوام کے لیے شیر ہو اور دشمن کے آگے چوہا ہو حاکم وہ ہوتا ہے عوام کے آگے فاروق اعظم وانگو لف جاوے جب دشمن آوے شیر بن جاوے توجہ نہیں کیتی آگ سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندیاں میں گلاں بدان دا جاواں بھاوے سال بیٹھا رہاں سال پورا ایتھے تسی سال بیٹھے رہو تے میں بیٹھا رہاں میرا موضوع ہی مکنا اچھا ذرا روکلا کو سبحان اللہ اے دا مطلب اے نکلیا موضوع میرا نہیں مکنا پر میں مک جانا تساں مینوں مکا کے چھڈو جے خدا دے بندیاں ہن گل میرا موضوع اگا سن تے توجہ نال آگ سبحان اللہ اور صدقے جاواں ادھر ویکھ جہاد میرے نبی سرکار دے دین دیاں عبادتاں وچوں پنجویں عبادت تے کنویں عبادت تے جہاد دیاں قسماں پہ دسدا سا شیطان نال جہاد اے وی فرض اپنے نفس نال جہاد اے وی فرض کاف تیسرے نمبر تے فاسق فاجر لوگ جڑے بدکاریاں کرن اللہ دی نافرمانی کرن پر ہون مومن انہاں نال وی جہاد فرض اے کیویں دا انہاں نو روکنا میرے پاک نبی فرمایا ہے جڑا برائی ویکھے ہاتھ نال روکے جے نہیں طاقت دے زبان نال روکے انہاں نو زبان نال روکنا بھاویں دھکا مارن بھاویں وٹا مارن بھاویں پتھر مارن بھاویں گالی کڈن پھر جویں نبی سونے برداشت فرمایا سی اوویں برداشت کرنا ہے تیسری قسم جہاد دی چوتھا قسم جہاد دا کافراں دے نال اے کندے نال کافراں نال چوتھا جہاد ہے مگر ایک کدے تے فرض ہوندا ہے پہلے تین جہاد ہر مومن تے فرض نے توجہ نہیں کیتی آخری جہاد کافراں نال اے حاکم اسلام بادشاہ دے اوتے فرض عوام دے اوتے فرض توجہ نہیں کیتی عوام دے اوتے پہلو تین قسماں جہاد دیاں فرض نہیں اے ہن اس گل دی میں تاں وضاحت پیا کرنا کہ ساڈے بچالے بھولے بریلوی یا برائلر میں تے برائلر ہی آکھاں گا اس بختاں والے نو ٹکر پاوے لشکر تبلا دا لشکر تبلا آ جائے جہاد کشمیر آزاد کر کے جہان چھوڑے دے اے پتر کا لکھڑا ہوندا ہے ستاں تیاں دا ایک ستاں پہناں دا ایک بھرا اوتھے مردا ہے پچھوں پہناں رلن اے خوش ہے بیٹھا میرا بیٹھا جہاد پر گیا ہے پھر غائبانہ نماز جنازہ پہ ہوندی میں رات مسئلہ پوچھا کہ بانا نماز جنازہ جائز ہے میں کہ جڑا پردہ پیا تو اندھی پڑ چھڈ اے بیچارہ بھولا کون اینو دین دسے گلشن کی تباہی کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا کون تینو دسے ہر بندہ تیری جڑ وڈن والا ہی میں قسم خدا دی کر کے آنا میں زمانہ پھریا اے اگلے دن ایک مولوی آیا اتھے لاہور انہوں آندے نے منور عثمانی اس وقت والے تقریر کرن واسطے گیا تے منڈے کیتا سوال مولوی جی لو میرج کی شادی ٹھیک ہے آندا ٹھیک ہے جائز ہے حضور دے صحابی بھی کیتی ہے وہ میں کہ نا مرادا پر کباڑا کر چھڈے گا بھائی میں کباڑا کر دیتا ہی اگے تے قوم اونج رسے کھڑی تڑاندی ہے توجہ نہیں کیتی میں کہ بھائی مانو خدا دا خوف کرو ہن تے اخباراں وچ وی آئے دن ہوندا نا بلکہ میں ملتان گیا اوتھے ایک پیر تقریر کیتی ملتان دا ایک پیر سی تے نال مولوی سی اس تقریر کیتی اونوں چٹ کسے گلی یہ ماں باپ کی رضا مندی کے بغیر شادی اس آخیا ٹھیک ہے میں ماں باپ سے کہوں گا آپ سختی چھوڑ دو میں آخیا ظالمو پتہ نہیں حضور دی امت تو کیڑا بدلہ تسا لینا ہے کی لینا جے میں آخیا ظالمو ماں باپ کی رضا خدا کی رضا ہے توجہ نہیں ہو کی تھی امرے مصطفیٰ دی شریعت ماں باپ کی رضا خدا دی رضا ماں باپ دا دل توڑنا کبیرہ گناہ ماں باپ دی نافرمانی کبیرہ گناہ اے یہ تین کبیرہ گناہ دے ایتھے ہی ہوئے کھڑے نے تے چوتھا میں کیا مرے جدوں عورت لو میرج کر دیئے نا پہلو بدکاری ہوندی ہے تے بعد وچ نکاح ہوندا ہے بغیرتا تے پہلو مسلمان دی عزت نو لٹواون دے راہ پہ دسنا ہے بغیرتی دروں پہ دسلے میرے مصطفیٰ دی شریعت تے سراپا غیرت سکھا من آئیے توجہ نہیں کی تھی توجہ نہیں کی پر قبلہ میں تنو ایک مثال دے ماں سنو اوے چوچے پھار لیا ہوندے نا چوچے بچے شکاری پھر انہاں نو پنجرے چ رکھ کے نا تے سیٹی تے لاؤندے نے کا دیتے سیٹی تے جدو لگ جاوے نا پھر وہ سیٹی مار دا کردا تراکو کردا کہ نہیں کردا توجہ نہیں کی تھی ہاں جی اے سکولے جنہ جڑے مولوی گئے نے نا سکولے تے ڈالر لگ گیا انہاں نو ڈالر اے لگ گئے نی انگریز دی سیٹی تے او ماردا سیٹی لو میرج اے آندا نے ترقی خدا دی قسم میں کیا لالما انگریز کی سیٹی پر چلنے والا عالم نہیں ہوتا عالم وہ ہے جو مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلتا ہو ایک جہاد صرف کافران تے کافران نال حاکم تے فرض ہے کہ دیتے بولو یہ جننے بھی آن دینی جماعتاں تنظیمہ آلے اے نا مراد شیطان سمجھی بھاویں بریلوی ہون بھاویں وہابی ہون سمجھی نہیں گل اے جن نے آکھن جی آکھے سنی جہاد کونسل بن گئی ہے جہاد کونسل میں کہ نہیں یہ فساد کونسل ہے انگریز پہلا وہابیاں نو اگے لاوندا ہے پھر اس دی ضد دے اندر مقابلے وچ نال بریلوی وی ٹر پیندے نے اے آندے نے جے او پے کر دے نے اسا نہ کیتا تے بندے ادھر جان گے مڑ سنی ساڈے پھڑے جان گے سنیاں نو قابو کرن واسطے چلو اسا وی کر لئیے اے ضد بازی تے مقابلہ پہ چل دئی کوئی دین نہیں میں کیا بے وقوف ایک دوسرے دی ضد نہ کر میرے مصطفیٰ دے دین تے چل او بلیا اے ظالم کی کر دینے اے رات نو جہاد کشمیر والا جڑے کر دینی ایتھوں رات نو بارڈر پار کر دینے فوج انہاں نو پار کراؤندی ہے توجہ ہے نا میں ایک مثال دینا کھکھر جان دیو کھکھر ڈیمو والی اون دے کوئی وٹا مار کے بھج جاوے تو اٹھ کے برادری تے پے جاوے اے جہاد ہے یا فساد ہے بولو بس انہاں دا جہاد ایویں اے رات نو جاندے نے بندوکڑی لے کے بارڈر نہ پار کرنا ہے فوجیاں کراونا ہے ہاں جی یونیسیف ادارہ اقوام متحدہ یو این او کی فوج سفید جھنڈے والے بارڈر پہ پھر رہے ہوتے میں اکھاں نال ویکھیا میں کشمیر وی رہ کے آیا توجہ نہیں کی تھی چٹا جھنڈا ہے انہاں دا اقوام متحدہ کے شوروں کا اقوام متحدہ کے شوروں کا سفید جھنڈا ہے وہ بارڈر پہ پھر رہے ہوتے ہیں رات نو نہ پار کراونے انہاں ستے بندیاں ہندوؤں نوں جا کے تے دو چار گولیاں مار کے آ جانا ہے سویرے کھتریاں ویکھنا ہے ککھر وچ وٹا مار گئے نے ساڈے بندے مرے پین انہاں اٹھنا ہے ہزار کشمیری دی عزت لٹ لینی ہے ہزار دا چگا ساڑ دینا ہے ہزار نوں مار دینا ہے لکھ لعنت ہو جا جہاد دے نسیا ہے گولی مار کے آپ واپس آ گیا ہے میں کہوں بدبختا مجاہد وہ نہیں ہوتا جیڑا چھیڑ کے پیچھے نہ سارے مجاہد جتھے پیر رکھ سکدے پیر تے کٹیچ سکدے مگر مجاہد پیچھے نہیں ہٹ سکدا توجہ نہیں کیتی ایمان نال دس امام حسین دا سر کٹیچیا پیچھے ہٹیا سی بول بول بول تے پھر جہاد تے ہویا نا مرادو رات نو چھیڑ خانی کیتی پیچھے مسلماناں نو مرایا امریکہ ماریا دابا تے لشکر تبلا ہا ہا لشکر تبلا تو جماعت دعویٰ بن کھڑی ہے نا ہی وٹا لیا ہے ہن کی لکھیا ہوندا ہے جماعت دعویٰ میں کہ قبلا جے دابا ایک ہور وجیا تے پیو بھی وٹا لواں گے اے مجاہد نے توجہ نہیں کیتی مینوں قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت وچ فقیر دی جان نہیں انہاں سورا نے جنے بندے یہودی دے آرڈر تے اتھے مرائے لے اور مار دینے پے حرام موت مر رہے نے قیامت والے دن انہاں جنہ کھلا لے لے کے پجارو تے جیپاں تے موٹر سائیکل بنائے نہیں انہاں سوراں دیاں چادراں دے اوتے انہاں مظلوماں دے خون دے نشان ہون گے رب نو انہاں نو حساب دینا پینا ہی جہاد ہو نہیں جہاد کا مقصد یہ ہے اعلان کلمۃ اللہ دفع شر مشرکین رب دا دین بلند ہوئے کافران دا قانون ختم ہوئے جہاد کا مقصد ہی یہ ہے جدو جہاد دا مقصد ہوئے تے کسے پاسے فرض نہیں پہلو پاکستان اچ فرض ہے کہ ایتھے کافر دا قانون ہے رسول اللہ دے قرآن دے مقابلے وچ تے جہاد دا مقصد تے آپ رولی کھڑیا اپنی منجی ہیٹھ ڈنگوری پھیری نہیں کشمیر دا ماما بنیا پھردا توجہ نہیں کیتی آج تو بعد بچے کلو گے جے آن کھلا لین دیو گے کی وکھاونے نے پر او نہیں پچھو ہاتھ جو ایجنسیاں گورنمنٹ شاباش شاباش شاباش سنیا وہابیاں دے ازلا تورا جدا ہے عظمت نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا سنیا وہابیاں دے ازلا تورا جدا ہے گلاں ودیاں جاندیاں نے یار ودیاں جاندیاں میں اکٹھا کرنا ہے پھر نکل جاندیاں میں کراں کی توجہ نال سن جہاد عبادت ہے بولو کیے عبادت ہے پانچ عبادتاں ہو گئیں کنیاں پانچ عبادتاں تیسرا جز پہلا عقیدے سن پھر عقیدیاں دی تفصیل دسی پھر عبادتاں سن پھر عبادتاں دی تفصیل کیتی ہن آداب آداب آداب آداب محمدی اے تیسرا جز نبی دے دین دا میرے کملی والے سرکار دے اخلاق کی سن توجہ نہیں کی تھی آپ کیویں اٹھدے سن کیویں باندے سن کیویں سوندے سن کیویں کھاندے سن اے ادب میرے پاک نبی جو بھی دسے نے اے نبی پاک سرکار دے دین دا جز نے اے آداب آداب چار نے کل اخلاق اچھیاں عادتاں خصلتاں سیاسیات سیاسیات نبی پاک کیویں حکومت چلاوندے ہوندے سن کیویں سیاست کردے ہوندے سن بادشاہاں نال کیویں حکومتاں رابطے کیویں رکھدے ہوندے سن انہاں نوں کیویں دین دسدے ہوندے سن سیاست خود کرنی حکومت چلاونی معاشرت آپس وچ رہن سہن دے ول دسنے نے انہاں نوں آداب آکھیا جاندا اے چار آداب محمدی نے اے تیسرا جز لئی چوتھا جز معاملات نے کی معاملات چشتی معاملات کیڑی شے ہوندے نے وہ کنیا چیزاں نے توجہ ہے نا جڑے تھک گئے آخو سبحان اللہ ادھر ویخ میں قسم خدا دی کر کے آنا میں تقریر دا 10,000 روپیہ لوا نا تو مینو اگلے دین 10,000 روپیہ بھی دین لیکن 10,000 کی میں آنا فیس مکا کے 1 روپیہ بھی تقریر کرنا حرام ہے مینو کوئی شہ نہیں پی جگہ دی مت تو سمجھے میں تیرے تو پیسے لینا واسطے پیا جاگنا تے سر پیا کھپانا صرف اس واسطے پیا جاگنا کہ مینو مصطفیٰ نال پیار ہے تو میرے مصطفیٰ نو اپنی امت نال پیار ہے جنو مصطفیٰ دی جنو میرے مصطفیٰ دی امت دا درد ہوئی نا جسنو میری محبوب دی امت دا درد ہوئے وہ میرے آقا نو بڑا ہی پیارا لگتا ہے بڑا ہی پیارا لگتا ہے بس ایو ہی شے مینو بے قرار کیتی پھر دیئے تھان تھان تے میں بولدا پھرنا تے اینا وقت تینوں دینا پیا میں قسمیہ پیا نہیں جڑے مدرسے بنا کے بیٹھے نے نا بڑے بڑے وڈے پھنے خان انہاں کول پوچھ جڑی تفصیل میں کیتی ہے اگر انہاں دا کوئی مفتی کر جاوی نا تے میں نیویں تھا سبحان اللہ ایمان نال دس ساری زندگی تقریر سنی بول بول بول تے پھر میرا احسان تو اتار سکنا تے اس احسان دا بدلہ کی دے گا میری بخشش دی دعا تے کر چھوڑی جو قیامت والے دن مینو حضور دے جوڑے دا صدقہ رب مینو پھڑے نا آکھے جا چشتی تینوں کچھ نہیں آندا جا موجا بس اینا ایک کر دے قسم خدا دی میں سمجھاں گا میں ولی بھی بن گیا غوثی بن گیا کتب بھی بن گیا سارا کچھ مینو مل گیا جے رب مینو نہ پھڑے میرے کرتوتاں نو چھوڑ دے بس اینا ایک دعا کر دے کرو گے دیکھ لو لایا جے نا میں استاد ہاں تہاڈا مولا علی فرماندے نے من علمانی حرفن فوا مولا آئی جائے میں نو دین دا ایک حرف سمجھایا ہے او میرا آقا ہے میں نو چاوے تے ویچ چھوڑے چاوے تے غلام رکھے چاوے تے آزاد کر دے تے میں دے تینو صفیاں دے صفے سمجھا چھوڑے نے توجہ نہیں کی تھی ہن او قبلہ آداب محمدی ہائے ہائے اے چار آداب نے چوتھے نمبر تے دسیا معاملات کی معاملات کنہاں نوں آکھدے نے معاملات قبلہ آکھدے نے آپس دے اندر جڑے لین دین کرنے ہوندے نے نا انہاں نوں آکھیا جاندا ہے معاملات او پنج نے اے مالی لین دین کرنے آ کسے کو قرضہ لیا ٹھیکے تے زمین لے لئی کیویں لینی ہے کرایے تے مکان دینا ہے خرید فروخت کرنی ہے اے جو کچھ ہے اینوں آکھدے نے مالی لین دین اے وی معاملات وچ نے شادیاں کرنے آ نکاح شادیاں اے وی معاملات وچ نے جھگڑے ہوندے نے کہ نہیں تواڈے علاقے دے اللہ دی مہربانی نال کم ہی ہے اے مخاصمات جھگڑے لڑائیاں ہو جان تے کیویں نبیڑنا ہے اے معاملات نے اے وی میرے مصطفیٰ دا دین دسدا ہے توجہ نہیں کیتی امانات امانتا رکھنے ایک دوجہ دے کھوڑ اے بھی معاملات نے اے معاملات چوتھا نمبر چوتھا جزء نبی دے دین دا عقید عبادت آداب معاملات پنجویں نمبر تے توجہ ہے نا آخری نمبر تے سزاواں پنج سزاواں نے نبی دے دین اچ کنیا سزاواں قتل دا سزا قتل دی سزا قتل اچھا شراب پیون والے دی سزا کنے 80 کوڑے بولو بولو 80 کوڑے سزا کے دی شرابی دی بولو نا شرابی دی میں اگلے دن گیا پشاور واپس پہ آواں تے راول پنڈی دے کول پولیس والے گڈی ڈک لئی تے جیباں پھرولی جان میں کہیا کی پے ویکھ دے جے آکھے جی چرس تے کدھرے نہیں پائی پھر دے توجہ نہیں کی تھی چار سپا دینے آئے میں کیا صدقے جاواں صدقے تاڑی خورد بین پوی صدقے میں کیا وہ مونج کٹی چوئے جس ملک چ شراب دیا فیکٹریاں لگیاں کھڑیاں اس ملک چ غریب دی جیب چ چار سپے بھی کھین دیا توجہ نہیں کی تھی میں کیا قبلہ جناب دا تے کوئی افسرے ہو جا نہیں جڑا شراب دی بوتل تو بغیر سودا ہوئے توجہ نہیں کی تھی تے شراب دی جیدی صدا اسی کوڑے ونا مرادو چرس دے اتے چرس دی صدا اسی کوڑا نہیں حرام ہے پر کوڑے دی صدا صرف شراب دے اتے بے تے او تے جناب دا اتلا تھلے آلا سارے پی کے ساؤں دے جے توجہ نہیں کی تھی تے غریب دیس پوے صدقے جاوا میں کہ امریکی چوہے ہو صدقے اگلے دن بعد سے بیٹھے ہیں پورا ڈبہ ہی بھریا پیا میں صحیح وال تقریر تے پیا جاوا پورا ڈبہ ہی بھریا پیا ہاں جی او پیالے کٹ والے بیلی پیالے کٹ والے ایتھوں تک کٹ پیچھے کھوتھی ویلی ایتھوں ٹوٹنی نکلی ہوئی اتنی ساری تے او میں بیندا گیا تے مڑ گلاں شروع ہو گئیاں مڑ صحیح وال تک پوری بس ٹینڈ دی ٹینڈ کیتی ہاں جی وہ پٹلاؤ والے بیلی سن ایک نوی نکلی ہے توجہ نہیں کی تھی تو مڑ میں اس لیے بول پیا میں کہ کبلا غریب دا بوجا تے دس پیندا ہے اے دا بوجا پتہ کدھر چرچ پائی پھردا ہے اچھا پھر بختا والے ایڈے ہوندے نے پھر آپ ہی جا پاؤندے نے اساں تے تماشے مڑ دے اندر آنے نا لاہور وچ کوئی جٹ اوتھے ٹکر پیا رات نو کسے پاسے ملن گیا پھردا سی اوئے اچھا انہیں پھڑنا ایک پرا کھلوتا ہونا انہیں آخنا وہ تین لا دے انہیں نہیں وہ چڈنا سدکے جا سدکے جدو چوکیدار ان بن جان مڑ چوکی کے میں بچے توجہ نہیں کی تھی آخ آخ سبحان اللہ کوئی نہ میری گلا یاد رکھ تیرا ضمیر جاگے ضمیر جاگے تو مولویاں صرف حق آکھن جاننا ہے مولوی مسجد دے اندر سوتھن تھلے گٹے تو چکر بس مولوی جی تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی ایتھے سارے فتوی یاد آ جان گے تو باقی کسے پاسے مت فتوا لگنا ہی نہیں جدو ہی پوچھو مولوی تے لٹ کے کھا گئے بیڑا گرک ہوئے مولوی کھا نہیں مسجد کھا گیا مسجد ہی کھا گیا اللہ دے نام تے دتا ہی مولوی نو کہ تیرے کو لترا نال لیا سو آندے اللہ دے نام تے میں کہ اللہ دے نام تے دتا ہی تے او تے لٹ کے کھا گیا تے جڑا بخت والا پھڑ لیندا ہے کڈ تے اے 500 روپیہ وی دینا ہے تے نال نہ سر سر جناب کی مہربانی 500 دتی اونا ہے سر سر وی تے مہربانی وی سنائی انہیں اوتھے نہیں جاگیا ضمیر مولوی خدا دے نا تے لوے تے لوٹ کے مسیح دی کھا گیا راتی میں چٹ گھلیے تقریر آکے چشتی یہ دس بھیا جڑے قرآن پڑھان دے نے مولوی انہوں پیسے دینا جائز میں کہ حرام حرام آکے کیوں میں کہ اندر کھانا خراب ہوئے ادھر جنت دراہ بکھاوے ادھر پیسے لوے پیسے تے وہ لوے جڑا جہنم دراہ بکھاوے جب عطا اللہ ملنگ ہاں شادی تے آوے خسرا پھر لاوے ٹھمکا چودھری پھر سٹے ہزار دی دتی ہے تے پھر نال بیٹھی ہوئے برادری وہ آکھے بلے ہوئے پر ساڈا منڈا تے سخی جمدے آندا ہی ہے کہ ہاتھ دا بڑا ہی کھلا ہے ستی کسے بیٹھا ہے خسرے دے اتوں تے برادری کی بہت ساڈا منڈا ہاتھ دا تے شروع تو ہی کھلا ہے بلا یہ ہاتھ ہمیشہ بند ہی رہے چنگا نہ ہی کھلے کھلیا وے کتنے کڑائی جہنم دا راہ وکھاوے تے دیو جنت دا وکھاوے تے نہ دیا جی بابا یہاں کا ہاتھ بنتا افسوس ہے ذراک سبحان اللہ آیا آیا آیا ہوں خدا دے بندے آ 500 نے شراب دی سزا قتل دی سزا زنا دی سزا کوئی مرتد ہو جاوے اپنے دین اسلام تو پھر کے کسے اور مذہب چ ہو جاوے دین اسلام چھڈ جاوے نبی پاک نے فرمایا ہے من تدان دین ہی فائفت نو وہ جڑا اپنے دین تو پھر انہوں قتل کر دیو انہوں کنے ہو گئے؟ قتل دی سزا، شراب دی سزا، زنا دی سزا، مرتد دی سزا، تے پنجوی کسے تے تہمت لائی جائے، بدکاری دی تہمت لاوے تے چار گواہ پورے نہ کر سکے، یا چار گواہ ہون لیکن لفظ ہیر پھیر کر جان، کٹھے اکو جائے لفظ نہ ادا کرن گواہی اچ. نبی دی شریعت چے چارے گواہاں نو 80-80 کوڑا لاؤ. توجہ نہیں کیتی؟ ہاں قبلہ اسلام نہ جو ہویا، نہ جو اسلام اس قوم دے کول ہویا، ہن جیسے مرضی جے دے، جیسے مرضی جے دے تے مرضی بھوکی جا، جیسے مرضی کمیٹی مسیت والی جدوں مولوی دے ہو جائے نا ماڑی جی ویری، پھر انہاں نو کڈن دا ایک سوکھا طریقہ ہوندا ہے، پھڑیا گیا ہے. ہن اگوں کسے نے گواہ پوچھنے نے، اگوں تے بھائی انگریز دا لانتی نظام تے قانون تعلیم یہودی دی کھتے نا مراد دی قانون ہو دا، اگوں کسے پوچھنا ہے نا؟ انہاں آکھنا لو منو دی داڑی تواک لا کے لتراں دا ہار پوا کے کھوتے دے پچھلے پاسے منہ کر کے بلار پھراؤ تے کڈو مسیح تو. قبلا لانتی جو ماحول بنیا کھڑا تاں کر کے مسلمان دی عزت اچھالنی ہے سوفی ہوئی کریے، ورنہ امام جعفر صادق امام آدم ابو حنیفہ نو ملے فرمایا دس ابو حنیفہ رب نے چار گواہ زنا واسطے کیوں رکھے نے؟ آپ نے عرض کیتی حضور اس واسطے رکھے نے تاکہ کوئی مومن دی عزت اچھالن دی جرت ہی نہ کرے. ایتھے ایتھے کتے دی عزت نال ہوئی گھٹ مومن دی عزت ہوئی کھڑی. قسم خدا دی اے پانچ سزاواں نی کنیاں؟ پانچ سزاواں، پانچ جوز پورے ہو گئے میرا نبی. 23 سال، 23 سال دے عرصے دے اندر جو نبی سانو دتا وے او اینا پنجا چیزاں وچ پورا ہو جاندے. اک عقیدے نی، دوسرا عبادت نی، تیسرے آداب نی، چوتھے معاملات نی، پنجویں سزاواں نی. جتھے عقیدہ آوے گا اوتھے دل دا ویڑا صاف ہوئے گا، جتھے آداب آنگے ادب نبی پاک والے آندے نے اور اس علاقے دے اندر انسانیت آ جاندی ہے، پتا لگ جاندہ ہے ماں پیو نال کیویں گزارنے، بھڑاواں نال کیویں گزارنے، استاد نال کیویں گزارنے، آداب ساریاں دی خبر ہو جاوے انسان انسان بن جاندی. عبادت آن عبادت انہاں دا کی فائدہ ہے؟ پھر رب نال جڑ جاندی ہے. توجہ نہیں کیتی؟ کدے نال جڑ دیئے؟ رب نال جڑ دیئے. جویں جویں بندہ رب دی عبادت کردا ہے اویں اویں اللہ دے قریب ہوندا وے. تے جے معاملات معاملات آپس نبی دی شریعت دے مطابق ہون، نکاح شادیاں توجہ کر لے، نکاح شادیاں نبی دی شریعت دے مطابق ہون، لین دین کاروبار آپس دے اندر جے جھگڑے ہو جان فیصلہ حضور دی شریعت دے مطابق ہوئے تے کی فائدہ ہوندے؟ پھر کدی آپس دے اندر فساد نہیں پیندے. نبی دا دین موڈی برائیاں دا چا مکاوندا اے. اے لڑائیاں آپس وچ تاں ہوندیاں نی جدوں اساں حضور دے دین شریعت تو ہٹ کے ایک دوجے نال لین دین کرنے آئے، شادیاں کرنے آئے. ہن شریعت دا پتہ جو کوئی نہیں، چوتھے ڈنگ طلاق پئی کھڑی ہوندی، سوٹا گھر دے اندر پیا کھڑا ہوندا اے، نہ رن نو پتہ ہے مرد نال کیویں گزارنا اے، نہ مرد نو پتہ ہے رن نال کیویں گزارنا اے. او صدکے جاواں مدینے والے آ، جتھے تیرا دین آ جاوے جے گھر چاوے گھر وس پیندا اے، جے ملک چاوے او ملک وس پیندا اے. جو ہے نا بولو بولو سبحان اللہ. آخری سی سزاواں، جدو سزاواں شریعت دیاں آ جان نا پھر جرائم مک جاندے نے. توجہ نہیں ہوئی تھی؟ ہن چور دا کٹیچے ہاتھ تے چوری راہ سی، تے جدو پرچہ کٹیچے، سنو نا پرچہ کیوں کٹیندا ہے؟ پرچہ اس واسطے کہ دوویں پاسوں خرچہ لینا ہوندا ہے، ملزم لوں وی مدعی دیندا ہے کام سخت رکھیں کوگی ہو جی پھر چھٹے نا توجہ نہیں کی تھی تے ملزم آندا ہے مہربانی کریں کوئی لا جا توجہ کی تھی تسی آکھو گے چشتیا ہے تے تو مولوی ہے جٹ جا لگنا ہے پر گور سارے جاننا ہے اللہ دی مہربانی نال حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ پاکستان کی ایہو جا فقیر ملے نے جنہاں ساری دنیا دی سیاست سمجھا دتی قسم خدا دی سیاست وی سمجھا دتی ہے تے شرارت وی سمجھا دتی تے شرارتاں کی ہوندیاں نے ہن اس واسطے مینوں ایک تھندار میرا بیلی ہے مینوں کہن لگا چشتیا اساں ڈرنا میں یار بڑا ڈرنا میں کیوں اس آکھیا کوٹ گواواں تے نہیں چلدے صرف ساڈے تحریر تے چلدا ہی اساں جو لکھ دئیے لکھ گواہ ہون ساڈے پرچے تے پھانسی وی چڑھ جاندا ہے ساڈے پرچے تے چھٹ وی جاندا ہے مینوں گور دسیا تھندار نے توجہ نہیں کیتی اسے واسطے جدوں وی لڑائیاں ہون نا تے دوویں پارٹیاں کدے تے زور رکھدیاں نے پرچے تے او آندے نے کم سخت کر تے او آندے نے نرم کر اساں آپے ہی چھٹ جانا ہے ایو ہے محض یہودی رکھے ہی پرچا مسلمانا نو کی انسانا نو لٹن تے اینا نو تباہ کرن دی خاطر میرے مصطفیٰ دے قانون اچ پرچے نہیں کٹین دے میرے مصطفیٰ دے قانون اچ جے چورے تے مرچا کٹین دے پرچا کی کٹی چنے کوئی پرچے دی لوڑ نہیں تھا تو فیصلہ ہو جانا ہے توجہ نہیں کیتی فیصلہ ہو جانا ہے میں حیران ہوں عمر بن خطاب دے کول ایک بندہ آیا ہے یہودی سی آپ دی ریایا وچ کہنے لگا تیرے گورنر میں نو ستایا ہے فرمایا کاغذ لایا گل تے توجہ ہوئے فرمایا وہ ساکھیا میرے کول کاغذ کوئی نہیں آپ نے فرمایا ٹھیکری لایا واہ واہ ادھی دنیا دا بادشاہ تیرا چوں مرلیاں دا پاکستان ہے چوں مرلیاں دا ایتھوں میں تھوک سٹاں دے کراچی جا پاوے ادھی دنیا دا بادشاہ ہے فرمایا ٹھیکری لایا ٹھیکری لایا گیا کوڑا لایا کوڑا لایا گیا آپ نے دو لکیران کھچیاں فرمایا جا گورنر جتھے لبی انہوں بخوا دیں وہ گیا ہے گورنر کوڑے تے سوار سی اے یہودی سی او مسلمان سی پر ریایا وچ سی ریایا وچ تے شکایت کیتی سی حاکم نو سامنے ٹھیکری کیتی بس با گورنر ایتھے نتھو تے چھیدے تے میدے دے خلاف او پرچہ دینا ہوئے تے ایڈا اسلام لےو انگلش لکھاؤ ٹیپنگ کراؤ پھر درخواست جائے اینے چہر نو پاوے آپ ہی مر جائے پر او صدقے جاواں جنہیں انصاف دینا سی انہاں لٹنا ہوندا ہے انہاں انصاف دینا سی انہاں اینی ویکھیا کاغذ انہاں آکھے انصاف دینا ہے تو ٹھیکری لایا وکھایا تھلے اتریا چھال مار کے جج گورنر کمبی جاندا ہے آندا ہے عمر نو ہتھ بنی آکھ اج تو بعد شکایت نہیں سنے گا آکھ وے سبحان اللہ پر آپا بختاں والے ہیں آپا حضور سرکار دی دیکھ تے کر سکنے ہیں میلاد کر سکنے ہیں بابے یارویں والے دی یارویں پکا سکنے ہیں مگر مجال لے جے سانو رسول اللہ دا دین پسند آوے کی آنے ہے او جی دین جا گیا مولوی جی اوئے مولویاں تے بیڑا گھر کے نہ تے ہاتھ ہی کٹ جاونا میں سنیا جٹ پہ آکھ جٹ اوئے او مولویاں نوں ووٹ نہ دے آجے او کیوں اوئے آپا کسے دی منجی وڑ لئی کسے دی کھوتری پھڑ لئی کسے دی بکری پھڑ لئی انہاں تے گل پچھوں مرچے ہی کٹ جاونے واہ میں ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਹ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਤੜੇ ਪੈ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਜੇਲ ਆ ਪਿੰਡੀ ਪਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗੋ ਕੌਮ ਤੜੀ ਪਈ ਏ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਇਕਬਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੌਜ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹਾਕਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ حاکم او ہندا جڑا انصاف کرے جتھے کوئی بیٹھا ہوے رحمت تے سکون والی زندگی بسر کرے سبحان اللہ اور سن لے بے لیا یہ پانچ چیزاں دسیاں نی کنیا نبی دے دین دے جوز کنے دسے نے پانچ انہاں وچوں جڑا آکھے نا میرا ایک نال تعلق نہیں او کافر توجہ نہیں کیتی بھاوے وہ پگ بننے کالی بھاوے بننے ساوی توجہ نہیں کیتی جیڑا جیویں دی مرضی پگ بننے بھاوے بننے چٹی بھاوے بننے کالی بھاوے بننے ساوی جے آکھے میرا انہاں وچوں اینیا نال تعلق نہیں میرا تعلق کیندے نال ہے یارویں نال بارویں نال توجہ نہیں کیتی یا درود پڑھن تے یا داڑھی رکھن تے تے باقی کم میں کہ نا مراد نبی سرکار دا دین اینا وسیع جڑا آکھے ہم سیاست سے تعلق نہیں رکھتے غیر سیاسی سے لوگ ہیں سمجھ لے او دا نہ سزاواں نال تعلق نہ معاملات نال تعلق نہ جہاد نال تعلق نہ نبی سرکار دے عبادتاں دے وچوں حج نال تعلق کیونکہ حج وی حاکم ادا کراؤندا ہے حج واسطے شرط ہے حاکم وقت ہوے نہ زکات وی حاکم وصول کردا ہے جڑا نام مراد آکھے ہم غیر سیاسی ہیں سمجھ لے او بے ایمان نبی سرکار دے دین قرآن دا منکر بنیا کھڑائی نہ جاویں او دی پگ تے نہ جاویں او دی داڑی تے نہ جاویں او دی ستھن تے نہ جاویں او دی تسبیح تے مومن اوہی ہوے گا جڑا نبی دے سارے دین تے ایمان رکھدا ہے ہون سمجھ لگی نے اے نشان دہی کیتی ہے اونا مذہبی پنڈتاں دی جڑے اجتماع کرن تے کسے حکومت نو کچھ نہ آکھن ہم غیر سیاسی ہیں جتھے کو لگا لگا رہے ہم تو میٹھے میٹھے ہیں ہون سمجھ لگی آئی آ کسی میٹھے میٹھے کا ایسے کا رسول سے تعلق نہیں رسول اللہ کے ساتھ تعلق اس کا ہے جس کا مصطفیٰ کے سارے دین سے تعلق ہے میں کہو اے بھائی مانو جے تساں نبی تساں دے جے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے تے پھر حسین پاک نو کی آکھو گے پھر حسین دے تو آڈے نزدیک غلط راہ تے پیاسی او کیوں بادشاہ نال ٹکراں کھاندا پھردا ہے جے حسین کھادی اے تے سمجھ لے او جان دے سن مصطفیٰ دا دین سارا بادشاہ نے چلاونا ہے اونے لوکاں نو دینا ہے جے ڈرائیوری بے ایمان ہووے تے گڈی کتھوں چلے توجہ نہیں کیتی اس واسطے بزرگ فرماتے ہیں الدین والسلطان توامان فرمایا دین اور بادشاہ اے جوڑے بھرا نے جوڑے جوڑے بھرا نے جوڑے بھرا نے کٹھے رہندے نے ویکھے تیرے بادشاہ دین تو وکھرے ہوئے نے دین رے اج پیر دا جھگا ویکھنے آتے اجڑ گیا ملہ دا ویکھنے اجڑ گیا عوام دا ویکھنے برباد ہو گیا جے بادشاہ عمر ورگا سی تے کافران دے گھران وچ وی ولایت وڑ گئی سی توجہ نہیں کی سی بلی کافران دے گھران وچوں بنے نے وہ میرے مصطفیٰ دے نظام دی برکت سی ہیں اج کوئی جے توں ویکھے کسے پیر نو پاگ رکھے چٹی تے آکھے لیکن کفر کے خلاف نہ بولے ہے تے صرف آکھے پھڑکی جاؤ میں کہو یہاں کی آکھے یہ دل جاری ہو رہا ہے میں کہ دل نہیں یہ بندہ جاری ہو رہا ہے انہوں دل آندے رہے میں کہ میں دسا دل جاری ہونے مقصد ہے کہ کی میں کہ میرے پیر میرے لی کول پوچھ تاجدار گولڑا فرماندا ہے دل جاری ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ بکی ہلن لگ دوے فرمایا دل جاری ہونے کا یہ مقصد ہے کہ 24 گھنٹے دل دا دھیان اپنے رب ول ہوے آہا آہا سبحان اللہ دل دا دھیان کدھر رہے کی مطلب جے تلوار تاون تے ہوے نا تے دھیان رب تو نہ ہٹے ہائے ہائے ہائے جے ہٹ گیا ہے تے سمجھ لے دل جاری نہیں توجہ نہیں کیتی میرا نبی دا صحابی ہے ابو ذر غفاری مکہ شریف اج بیٹھا ہے فتوے دے رہا ہے بادشاہ وقت دا ملازم آیا ہے اس ویلے دے بادشاہ وقت دا ملازم آیا ہے اس آکھیا ابو ذر تینو امیر المومنین نہیں سی آکھیا فتوے نہ دے نبی دا صاحب ہی فرماؤں دا ہے سنوے تو میں فتوے نبی دا حکم شریعت بیان کرن تو روکنا ہے فرمایا سن میری تاؤن دے تلوار رکھی ہوئے آئے آئے آئے فرمایا میری تاؤن دے تلوار رکھی ہوئے میں نو پتا ہوئے تلوار کٹی چن تو پہلو پہلو میں وہ لفظ لوکاں نو سنا لواں گا جڑا مصطفیٰ تو سنیا سی میں اپنی تاؤن کٹی چن تو پہلا نبی دا لفظ ضرور سناواں گا اگلے دن قسم خدا دی اگلے دن ایک بول بھی ارشد نقشبندی لاہور دا ہے او گیا تقریر تے تو اوتھے ایک درویش سی او ساکھیا مول صاحب اج حق آکھنا ہی حق آندا سر کٹاونا ہی کی آندا سر کٹاونا ہی میں کہیا مونج کٹی چی لوکاں نو امام حسین دے ذکر سنا سنا کے روائی ہونا ہے تے جدوں سر کٹی چن دی واری آویا نا ہن سر کٹاونا اچھا بے وقوفا سر کدی سر وی کدی کسے دا بچیا او بے وقوفا بادشاہ ہووی تے پاویں کمی ہووی ہر کسے دا سر کٹیچ زمین وچ رُلے آئی او جھلیا سر کٹیچن تو نہیں بچ سکدا جے سر بچاونا چاہنا ہے محمد تو قربان کر دے پھر ویکھ بچدا ہی کہ نہیں بچدا توجہ نہیں کیتی ہے جا غازی علم الدین شہید کٹایا ہی جا قبر کھول جے آنکھوں وی نہ میرے علی والی تے سر وی نہ لے تے جنت وچ ٹہلدا پھردا پیر مہر علی شاہ پے جنازے پڑھنا اے کھڑن او دے باپ نو پے فرماندے نے تیرے پتر دے نصیباں تو صدقے سید ہاتھ مل دے رہن درخان دا پتر نمبر لے گیا توجہ نہیں کیتی ائی ہیں قسم خدا دی کر کے آنا ہے کتھوں لیا چوہے ہی رہ گئے چوہے امریکن چوہے میں نو اگلے دن وہ پول سالے پایا کھڑ میں نو نہیں جاننا چپ کر جا بات سے چھ میں کہا میں تینو جاننا تو آپ نو نہیں جاننا ہے ہاں پوری بات سے پڑھی پہ ایمان نال میں کہا تو میں تینو جاننا تو آپ نو نہیں جاننا ہے آکھے میں کہوں نا میں کہا تو یہودی دا غلام ہے چون ٹکیاں دا جنہوں امریکن چو آخ کتھے رہ گا شیر وارشا فرماؤں دا تے تیرمی صدی دا تور پھر آ اٹھ گئی جان تو میر میادیا ماں پیا تو موہور منگنی رنہ مردہ تو گیا ویر میاں گنڈی رن دا گنڈی رن دا پتر دلیر بنیا تے گلا پرے وچ کر دے او ڈھیر میاں وارس شاہ ہن دور نے گدڑا دے تے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں دعا کر رب شیر بناوی شیر او ہندے ہی جڑا مصطفیٰ دے دین دی غیرت رکھے جنو دین دی غیرت نہیں او سمیں چوہ گدڑ ہی ٹیپو سلطان سچ کہہ گیا ہے گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی میں نوی ڈراؤں دینے چوہے اوہ نا گل کریا کر اوہ ایمیں مریچے گا میں کہا چوہ صاحب میں تو آڈے دل نو موٹا کرنا ہے تم میرے نو لڑک لگ لی جانا ہے پھر تیرے مو تیرا او میں کیا بھئی مانا میں تیرے اندر دل پیدا کرنا ہے اٹھ کوئی شاہ نہیں ہوں میں نو قسم اور ذات دی جدے قبضہ قدرت تک میری جان ہے جسم نال پیار کردہ ہی میں اس واسطے ہاں کہ اس امانت نو کسے والے اس امانت والے دے سپرد کر دینے توجہ نہیں کیتی ائی ورنہ آپا این دے اچار پاؤنے نے تو آوے مچھانو وٹ دے دے کٹھوں میں دی پوچھا لانک بنا کی جاننا ہے پیا کوئی فائدہ فودہ نہیں ہوں چل لے آنکھ کھول تینو رب وحدہ حولا شریک مولا نے آخرت لئی بنایا ہی تے مصطفیٰ دے دین لئی بنایا کار بنیوں سن کار بنیوں سواریاں لئی جے اون دے تے لکڑا لدے نا تے اگلے آکھنا چوڑ جان دا ٹرک دا سودا کار تے لدی کھڑائی توجہ نہیں کیتی اوے آکھن گے کہ نہیں تے سواریاں بھاون دی واری آوے تے لدی کھڑاویں ٹرک تے بوریاں لدن دی واری آوے تے لدی کھڑاویں کار تے اللہ نے تینو مینوں بنایا اس واسطے نہیں کہ دنیا دا گند لدی رکھ اپنے آپ تے اس واسطے لدے بنایا ہے اپنے آپ تے مصطفیٰ دا دین دا پار لد اس پار نو چک کے لے جا میں اگلے دن پڑھ رہا سا میرے مصطفیٰ دے ایک صحابی نو کسے آکھیا او یارا تیرا گھر دا مال کتھے وے فرمایا میں اگلے کمرے چ رکھا ہاں توجہ نہیں کیتی ہائے ہائے ایک گھر کسے دا ہوئے سادو کیا ویچ تے دعا ہوئے جلال پور بھٹیاں ایچ تے ایتھو سمان چوک کے اتھے رکھا وے ہر کسے آکھنے نا ٹھیک کیتا سو اپنے گھارے چ رکھایا ہے نا تے بندے دے گھر نے دو ایک ایت ایک نبی دے صحابہ نو پوچھا کدھر گیا ہے مال فرمایا یارو اگلے گھارے چ رکھ چھڈیا ہے تے آپا آنے اگلا ویلا روے تے ایتھے ہی مڑا گا جانا ہے تے منہ ویکھنا ہے او کوئی مینوں وی پیالی دیندے جے انہاں آکھنا پیالیا ایتھے پیالی کوئی لفڑی اوتھے ہی چھڈ آیا ہر شے ہائے ہائے آخ سبحان اللہ دوستو اے عظمت میرے مصطفیٰ دے دین دی سن اے ہوئی ای جتھے دین آوی نا اوتھے رحمت ہی رحمت امریکہ نو بڑا چاہ چڑیا پھردا ہے امریکہ نو بڑا چاہ چڑیا پھردا ہے او دنیا تے پاج پاج کے نا امریکہ ملک فتح کردا پھردا ہے لیکن قسم مینوں اس ذات دی جا انہاں چوڑیاں نو کہہ دے چوڑیو جتھے پیر رکھ دیو ملک تے فتح کر لیں دیو او پیشاں امن تے دیا کرو توجہ نہیں کیتی جے افغان اچ قدم رکھے نے تے جے طالبان دا دور سی تے قتل 6 سالاں اچ پنجی ہوئے نے او تہاڈی مونج کٹی چے تساں دے اک دہاڑے 2500 کا لیندے تہاڈے ملک تے روزانہ کنے ہوندے نے جتھے کافر دا قانون ہووی اوتھے انج فساد آوندا ہی جتھے مصطفیٰ دی رحمت آیا صدقے جاواں تیرے ملک تو ایتھے وزیر بھی اغوا ہو جاندے پتہ لگدا جی وزیر صاحب پجاروں پر جا رہے تھے راستے میں ڈاکو پڑے انہوں نے یرغمال کر لیا کی کر لیا صدقے جاواں میرا مدنی دے یاراں نے ادھی دنیا تے حکومت کیتی مشرق مغرب دے کنارے رلائی کھڑا ہے عمر کلا بندہ ٹردا ہے جنگلاں دے سفر کردا ہے رب تو سوا کسے تو نہیں ڈردا سبحان ڈرے کیوں جو ہر پاسے امن تے سکون ہے نبی دے دین دی عظمت ہے جنوں مومن ویکھنا ہوے اے ہوئی ویکھی ہے نبی دے دین نو کِنّا مندا ہے تے عظمت او دی کِنّا مندا ہے جے حضور دے دین دی مننے گا تے عظمت مصطفیٰ دی مننے گا نہیں تے نہ سمجھی نہ امرا ڈرامہ پہ کردا سارا توجہ نہیں کیتی دعا کرو حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ اللہ تعالی حضور دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے بس بھائی چٹھیاں بس یار جان دیا کرو سنیاں وہابیاں دے اے سنا دیتا ہے ٹی وی کی تباہ کاریاں اچھا اے دوبارہ تے سناواں پر مینوں پوچھو سر تو پیراں تک تلیاں کٹھیاں ہو جاندیاں اے جنہاں میں بولیا نا تسی جا بولو اٹھو میں دینا 2000 روپیہ یہ کوئی سوکھا ہے اگر کوئی سنی امام مسجد شیعہ میت کا جنازہ پڑھائے اور سنی عوام پڑھے اس کی وضاحت فرمائے اس سنی دا تو امام دا جنازہ نہ پڑھی تے تو مر جائے ٹھیک ہے جیڑے امام نے شیعہ دا جنازہ پڑھایا ہے تو دا جنازہ بدرا والا ہی مکہ حضرت علی علیہ السلام یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا یا سننا معجزہ یہ معجزے دا لفظ ہی حرام ہے معجزہ صرف نبیاں دا ہوندا ہے لیکن نا مراد جڑے شیعہ نے نا انہاں دا کیتا ہے علی نبی اے اونا سی اودے تے وال گیا اے تاں کر کے معجزہ دا لفظ بول دے تے حرام اے اور جنہ کہانیاں نہیں سب جھوٹیاں نے میرے اماں جی قبلہ بھی پڑھ دے ہوندے سن اساں وی اسی طرح دریا چراب دے کنارے دے رہن والے سن او اماں جی ساڈے دیسی بندے انہاں معجزہ روزانہ نہیں پڑھنا اساں نو جدوں پتہ لگا مسئلے دا میں کہو اماں جی او اے تے آپا ایمان ہی چٹ کرنے پایا او پھر اما جی نے ادھوں دی ساڑی پھر نہیں ہونا اینو پڑھیا سنایا کسی شیعہ ذاکر کی مجلس سننا اور ذاکر کی خدمت کرنا کیسا ہے بلا حساب و کتاب بغیر ٹکٹوں جہنم جانا ہے سمجھ آئی تو نہیں آئی ہاں من کثرا سواد قومن سن من کثرا سواد قومن فہوا منہم نبی فرماتے ہیں جیڑا کسے دا مجمع وداوے او انہاں دے وچوں ہے تو تے نہ چلو ہے کاں واہ واہ پہلا ہوندے نے چلو سن کے آ جاواں گے کوئی اسا شیعہ بنن لگے پر حضور سرکار نے پہلے ہی دس دتا ہی جیڑا کسے دے مجمع نو ودھاوے وچ جا کے شامل ہوے فرمایا او نہ دا ہے ساڈا اچھا میں ایک تینوں دساں اے دس تیرے ماں پیو نو کوئی گالاں کڈدا ہوے تے بندے سن دے ہون تو جاویں گا اس مجمع وچ پھر شرم نہ آوے جتھے بیبیاں پاکاں نو گالا نکلن پاک آل مصطفیٰ دی نو گالا نکلن نعوذ باللہ بی بی وال کھل گئے تے رل دی پھر دی سی تے فلان کر دی پھر دی گالا نہیں تے اور کی اے دے نال دی گالا اور کیڑیاں ہون ٹیلی فون پر نکاح پڑھنا یا پڑھانا جائز ہے یا نہیں ہے جائز نہیں ٹیلی فون تے نکاح نہیں ہوندا شریعت وچ پروفیسران دے نزدیک ہو جاندا ہے کیونکہ انہاں دی شریعت جڑی امریکہ دی طرف آئی ہے شاہ صاحب کی بلا دعا فرماؤں کیسٹا میریاں کچھ موضوع میں نوے کیتے نے بالکل نوے ایک میرا موضوع لگا ہے اقوام متحدہ کا تعارف اے ایک قسط ہو چکی ہے تے دوجی حالے ایس جمعے ہونی ہے وہ قسط کہا گئی ہے اللہ دی مہربانی نال او تقریراں وچ این جیڑیاں تساں کدی خواباں وچ کسے دنیا دے کونے تو نہیں سن سکدے اے صرف اور صرف نبی سرکار دے چشتیاں دا فیض اے میرا او در بے بھریا اتے اندر بھر کر بھائی Come on. چشتی آکھے ایک مرید میں ہاں چشتی ویکھا کیوں جے پیر نہ جائے جنتی گل سن فرید فرمان لگے ساڈے گھر دیوانے آئے جنت پھر ساڈا تے ویکھنا ایک پاسے او جڑا تینوں ویکھے او وی جائے قدر نہیں میرا اے خسر خسر جل او قدر نہیں میرا جنہ دلاں نو حق دی طلب ہوئے انہ بات نہیں پئی Whoa!